क्या कह रहे हैं कि सअस्तित्व एक है ही, है ना? अस्तित्व तो है ही, हमने तो बनाया नहीं। तो अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है, उसमें कोई विकास और जागृति क्रम है, ये भी हमको समझ में आया। पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, उससे जीव और उससे मानव शरीर की उत्पत्ति, और उधर से जीवन नाम की कोई चीज़ है, वो जो भी है। लेकिन मानव में भाई, ये मानव हो गया, और ये मानव कौन है? ये आप हैं। यहाँ पे रख देते हैं अध्ययनार्थी, जो अध्ययन करने आए वो लोग। अब इस अध्ययनार्थी में सुख का भासाभास है, उसका मतलब है अस्पष्ट है। भासाभास का मतलब उसमें अस्पष्ट सुख है। सुख क्या है, कैसे सुखपूर्वक जिया जाता है, सुखपूर्वक आदमी सुखी होने के बाद क्या खाता है, कैसे कमाता है, कैसे पीता है ना, ये सब कैसे व्यवहार करता है, कैसे कोई उसके घर में पैदा होता है तो क्या सोचता है, मरता तो क्या सोचता है, ये सब ये उसको अस्पष्ट है। तो सुख का भास आभास है, और अस्पष्ट जिसको हम लोग लेके बात करें कि ये मौलिक चाहना है, इससे निकल गई कुछ कामना है। क्या निकल गई? आप चाहते थे यहाँ आने के पहले कि दुनिया में लोग आराम से रहें, लड़े झगड़े ना, शांति हो, अमन हो, ये आपके अंदर है, लेकिन कैसे हो इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। चाहना है ही, उन चाहनाओं की पूर्ति कैसे हो इसका कोई स्पष्टता नहीं है। तब क्या हो गया, आपको एक एड ऑन हो गया कि आपको एक प्रपोजल मिल गया जो आपकी चाहना के अनुसार बात कर रहा है। आपको एक प्रपोजल मिल गया जो कि आपकी चाहना के अनुसार बात करता हुआ दिखाई दिया, परिचय शिविर में, इसमें, उधर उधर सुन के। तो आपको लगा कि मेरी चाहना यहाँ पर शायद पूरी हो सकती है। अब ये प्रस्ताव कहाँ से आ रहा है? तो किसी प्रमाण से आ रहा है। ये प्रमाण क्या है? ये अध्ययन का वस्तु है, ये अध्ययन कराने वाला है ना? कोई भी यहाँ खड़ा होगा, यदि वो प्रमाण के स्वरूप में खड़ा नहीं होता है तो वो अध्ययन कराने वाला नहीं है, है ना? तो ये अनुभव संपन्न नागराज जी रहे, उनके साथ हमने अध्ययन कर लिया, तो हमने प्रमाण का अध्ययन किया, तो उस प्रमाण को यहाँ पर अपन करते रहते हैं। तो सारा का सारा अध्ययन का कंटेंट प्रमाण पूर्वक आया। तो अब ये अगली स्टेप में आप में क्या हो गया, आपके अंदर एक चाहना है और फिर एक प्रमाण है, तो आपको प्रेरणा हो गई। चाहना धन प्रमाण के साथ प्रेरणा हुई। आप जो चाहते थे, चाहते हो, और उसके अर्थ में कोई खड़ा हुआ दिख जाए तो आपको प्रेरणा हो गई। क्या है? समझ लेते हैं, चलो जब इसको हो सकता है तो हमको क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं, इसमें कोई दिक्कत है? आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे। अब प्रेरणा से कहाँ अध्ययन करना है? अब लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अगर हम दूसरा भाग देखेंगे तो क्या मतलब निकला इसका? जैसे आपको ये प्रेरणा हो जाए, आपको ये दिख जाए कि जो कुछ भी बात कही जा रही है वो प्रमाण पूर्वक कही जा रही है, तो क्या हो गया, तमाम जो विचार हैं, जो जो मान्यताएं हमारे पास रखी हुई थी, अभी उसकी तुलना उलना हम करने की जरूरत ही नहीं समझते, क्योंकि आप तो सीधे सीधे हमारे को हमारी चाहना और सामने वाले में दिख रहा है। मैं चाहता था कि कार में घूमूं और एक आदमी कार में घूमता हुआ दिख गया। मैं चाहता था अंग्रेजी बोलूं और एक आदमी अंग्रेजी फर्राटा से बोलते दिख रहा है। यार अपने को अब क्या लेना देना बाकी चीज़, ये अंग्रेजी बोला दिख रहा है ना, इसको पकड़ने की बात, बाकी सब छोड़ो। जैन ने क्या कहा, हिंदू ने क्या कहा, मुस्लिम ने क्या कहा, उसका भी थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद ये आया, तो प्रमाण से प्रेरणा हो गई। तो प्रेरणा से अब क्या हो गया, जागृत मानव का अध्ययन हमने शुरू किया। अध्ययन करने का मतलब क्या खाता क्या पीता, अध्ययन करता ये करने का मुद्दा नहीं। क्या कपड़ा पहना है वो कोई मुद्दा नहीं है, कैसा कपड़ा पहना है, क्यों पहना है, ये मुद्दा हो सकता है आगे चल के, लेकिन बहुत छोटा मुद्दा है। मुख्य मुद्दा क्या है कि जागृत मानव जिसको हम कह रहे हैं उसका विचार पूर्ण विचार है, और हमारा जो भी विचार है अध्ययनार्थी में, जो विचार है उसमें कोई, इसमें उसमें कोई विचार में अंतर है। तो जागृत मानव और अध्ययनार्थी में अंतर को देखने गए तो क्या पहला अंतर क्या निकला, कि ये एक विचार के साथ खड़ा है, उसको एक नाम दे रहे, क्योंकि वो प्रमाण पहले से ही है। यदि प्रमाण को नहीं जोड़ते हो तो ये भी फिर एक एक एक हाइपोथेसिस है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण विचार है, तो ये हमारे में जो कुछ है वो अधूरा विचार। अब अधूरा विचार का मतलब होता है मान्यता। तो अब हम क्या काम शुरू कर दिए, ये जो भी अंतर हमको दिखाई दिया इस अंतर को देखना है। अंतर को देखने के बाद क्या करेंगे, तो मान्यताओं की समीक्षा होना है ना, और एक जो अधूरा विचार है उसकी जगह पूरे विचार को अपने में बिठाना है। इसका नाम है विचार अभ्यास। तो अगली कड़ी में क्या काम शुरू किया अपन ने, विचार का अभ्यास। इस विचार के साथ हम कैसे खड़े हो जाएं, हम भी ऐसे ही विचार करने लगे, इसका नाम है विचार अभ्यास। उसको कई दूसरे चार्ट में भी बताया था। तो आप विचार अभ्यास करना शुरू किए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मुद्दे पर आदमी घर में पैदा होता है तो जागृत मानव किस प्रकार सोचता है और हमारा एक विचार है पहले से, वो परंपरा से आया, वो कैसा सोचता है। ठीक, अब बच्चे के लालन पालन पे आएगा तो वो कैसे सोचता है, हम कैसे सोचते हैं, है ना। वो कुछ ठीक से करता है बच्चा, कभी ठीक से नहीं करता है, तो वो क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर अभी हम ये देखना शुरू कर देते हैं, अध्ययन जिसको कह रहे हैं, कि हमारे में और उसमें क्या अंतर है, इस अंतर को हम ठीक ठीक पहचाने जाते हैं। अब तमाम जगह में तो बहुत सारा सुन रखा है, बच्चे तो क्लीन स्लेट होते हैं, उनकी सबकी समीक्षा करना थोड़ी जा रहे हैं अपन। अभी अपन ने एक प्रकार से वो लूप ही अलग पकड़ लिया कि भैया अपने को उन सब विचारों से जीता जागता एक भी आदमी प्रमाण के स्वरूप में नहीं मिला, है ना। अध्ययन हमेशा प्रमाण का होने वाला है, जिसे भाषा में अध्ययन नहीं हो सकता है। तो यदि हमारे कोई लूप क्लोज नहीं होता है तो हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम खाली है ना सुनेंगे और फिर भी हमारे बैकअप ऑफ द माइंड में बनाए यार तमाम लोगों ने तमाम बातें की हैं, वो ठीक ही हो सकती हैं। जैसे आपके अंदर ये आए ठीक ही हो सकती हैं, तो अब आपके अंदर विचार में फिर घालमेल शुरू हो गया, कोई आप क्लियर कट विचार पे पहुंच नहीं रहे हो, क्योंकि फिर आप पहुंचोगे वहीं, वहां पहुंच के तो हमको कुछ हमारे अस्पष्टता थी, स्पष्ट तो हुआ नहीं था। क्यों मान लिया स्पष्ट था, क्योंकि हम प्रमाणित नहीं हो पाए भाई, हम प्रमाण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए कि आओ मेरा अध्ययन कर लो जी, ऐसा कह पा रहे थे क्या, तो नहीं कह पा रहे थे, तो हम स्वयं प्रमाणित नहीं रहे। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि वो सब विचार तो हमारे पास रखा ही था पहले से, जैन ने क्या कहा, हिंदू ने क्या कहा, बौद्ध ने क्या कहा, ये सब विचार हमारे पास पहले से रखा हुआ है, उससे हम प्रमाणित नहीं हो पाए, ये बात बनी। तो आप बजाय उसको उसमें क्या कहा गया उतने विस्तार में हमको जाने की जरूरत नहीं अभी, बल्कि इतने में यहाँ से शुरू करना चाहिए कि उससे प्रमाणित अपन नहीं हो पाए हैं, एक से अनेक तक कोई भी आज तक नहीं हो पाए, भले हजारों लाखों की संख्या में भीड़ लगी हो, आज भी लोग बैठे हों, बढ़िया प्रवचन दे रहे होंगे, मना थोड़ी है। प्रमाण अपने को नहीं दिखा, किसी को दिखता है, मान लो आपके इसमें से प्रमाण उसमें दिखता है, तो इसको इधर टाइम खोटी नहीं करना चाहिए, जहाँ प्रमाण दिखे वहाँ जोड़ो भाई, है ना। प्रमाण का पहचानने का तरीका क्या होगा, आप कुछ चाहते हो, आप पूरी धरती पर शांति चाहते हो, आज तक हुई क्या, या होने के स्वरूप में कोई काम खड़ा हो पाया, है ना। कोई बोल सकता है इससे भी नहीं हुई, लेकिन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको पहले देखने की बात बनी। तो इतने सालों का मौका आपने दिया ही सही एक पार्टी को, दो पार्टी को, है ना, उसके बाद क्या निकल गया है वो आप देख ही रहे हो। तो फिर भी किसी को लगता है कि नहीं उनमें से भी रास्ता निकल के आने वाला, थोड़ा धीरज रखो भाई, तो रखे रहो, कौन मना करता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको प्रमाण दिख जाए, जैसे हमको तो प्रमाण दिख गया, जैसे हम जीना चाहते थे सम्मान के साथ, हमने नागराज जी को वैसे सम्मान के साथ जीते देखा, एकदम ठाट बाट, चाहे वो 6x3 की खटिया बैठे हों, लेकिन पूरा ठाट बाट है। किस बात का ठाट बाट, किसी भी तरह की कोई दरिद्रता नहीं है, किसी तरह का कोई अभाव नहीं है, कोई किसी के रूप पद पर धन से किसी भी तरह का प्रभावित नहीं है, किसी को दबा नहीं रहे, किसी से दब नहीं रहे। एक आदमी कितना बेहतरीन तरीके से समानता के साथ जी सकता है, उसका ज़्यादातर भाग विचार वाला ही है ना। तो ऐसे विचार के साथ जीने का जो तरीका है उसको अपन ने देख लिया भाई, कि आदमी सम्मानपूर्वक जी रहा है भाई, है ना, मूल्यांकन ठीक कर रहा है, हमारा भी ठीक कर रहा है, अपना भी ठीक कर रहा है भाई, उससे क्या हो रहा है, कुछ उपलब्धि भी हो रही है, हमारे में कोई बदलाव हो रहा है। ये भी नहीं कि वो तो ठीक जी रहा है और कोई दुनिया में कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं। कोई ठीक जिएगा तो उसका कोई प्रमाण आगे आगे आगे मिलता चला जाएगा। तो हमारे को मिल गया तो हमारे लिए अध्ययन शुरू हो गया, आपको नहीं मिलेगा तो आपका अध्ययन नहीं हो सकता है। ये अध्ययन सिर्फ किताबों में और ये प्रेजेंटेशन में होने वाली चीज है ही नहीं, इसको हम सिरे से साफ साफ बता दे रहे हैं। हमारे को मिल गया तो हमारा काम चल गया, आपको मिल जाएगा तो आपका काम चलेगा, और ढूंढना आपको एक जहाँ मिल जाए, आपको नहीं मिले तो नहीं मिलेगा, आपकी किस्मत, क्या कर सकते हैं उसको। तो ये स्पष्ट हो जाएगी सिर्फ इन भाषाओं में कि कल वो अपने जीवन शरीर देख लेगा, जीवन ऐसे छोड़ता है, शरीर ऐसे पकड़ लेता है, तो उससे अपने को क्या मिला, अपने पास एक इन्फॉर्मेशन आई है ना, और इन्फॉर्मेशन पर भी हमारा भरोसा कब होने वाला है, जब हम ये माने कि जो आदमी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो प्रमाणित आदमी है। यदि उस पर हमको डाउट है तो इस पर डाउट रहने वाला है। और सारा प्रमाण क्या है, समझने का प्रमाण, बार बार क्या कह रहे हैं, समझने का प्रमाण जीना, समझने का प्रमाण जीना। अगर इसको हम पहले ठीक से कंसीडर कर लें, अपने में इसको बिठा लें कि समझने का प्रमाण केवल और केवल जीना है, और जीने के बाद ही समझाने की योग्यता आती है, ये बात समझ में आ गई। अगर इसको बहुत ठीक से पकड़ लेते हैं, सागर भाई चले गए? अच्छा, कहाँ हैं? आ रहे हैं। तो ये अगर ठीक से बैठ जाते हैं तब हमारे सामने एक विषय वस्तु स्पष्ट हो गया। अभी अपने को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कोई मेरे को आके बोलता है वेद में बहुत अच्छा लिखा है, मैं बोले लिखा होगा यार, हम क्या करें, मतलब नहीं लिखा होगा ऐसा बोलने का हमको क्या अधिकार, लिखा होगा, हमारे फोकस में नहीं है। क्योंकि वेद से, वेद के लिए अपन ने ना लाख साल का टाइम दे दिया, लाख साल में जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ भैया, अभी आगे हो जाएगा तो देखेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। 1 लाख साल का समय देने के बाद भी नहीं हुआ तो भाई अपन अभी ये कर लिया कि भाई ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि हमको तो वेद के आधार पर जीता हुआ एक भी आदमी प्रमाण हमको तो नहीं मिला, और मैं उससे अपनी चाहना को नहीं देख पाया। मेरे को कोई लोग मिले साधु संत भक्ति विरक्ति वाले, है ना, हमारे को वो लाइफ स्टाइल समझ में नहीं आया, वो जीना ही हमको हमारी चाहना से अनुसार नहीं लगता है। तो आपकी चाहना क्या है, ये फंडामेंटल मुद्दा है ना, फंडामेंटल मुद्दा ये कि आप सम्मान को किस प्रकार देख रहे हैं ना, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अभी वह स्पष्ट है। कोई एक कई तरह के मॉडल आपके पास सम्मान पूर्वक जीने के आ रहे हैं, है ना, उसमें से एक मॉडल नागराज जी भी है, उसमें से कोई मॉडल हम भी हैं, उसमें से कोई मॉडल अंबानी है, उसमें से कोई मॉडल शाहरुख खान है, उसमें से कोई मॉडल कोई कोई है। अभी ये सभी सम्मान पूर्वक जीते होंगे, मानने में क्या हर्ज है? आप देखो कि आपको कौन सा मॉडल सूट करता है। मॉडल सूट होने के बाद अध्ययन होता है महाराज, अध्ययन थोड़ा आगे का कार्यक्रम है। यदि हम विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं, विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं तो अध्ययन की बात शुरू होती है। विकल्प स्वीकार ही नहीं हुआ, विकल्प का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई विकल्प ना होना, तब अध्ययन की बात शुरू होती है। मैंने बताया 99% समय तो हमारा केवल इस बात में जा रहा है कि ये विकल्प है या नहीं है, है ना। तो अगर ये विकल्प के रूप में स्वीकार होने के बाद 1% ताकत लगने वाली समझने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत सीमित बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ये बात। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कब जगह क्या ये आया कि अब ये जो पूर्ण विचार है इसके अनुसार हमारा अधूरा विचार ये मैचिंग नहीं करता है। अब मेरा काम क्या है, एक काम हमको मिल गया, काम तो मिलना चाहिए ना पूरा करके। क्या काम मिल गया कि मैं ऐसा सोचता हूँ, नागराज जी ऐसा सोचते हैं, है ना, अजय भैया ऐसा बताएं, ठीक। तो अब क्या आप ऐसे सोचने कैसे शुरू कर दो हर एक मुद्दे पर। तो कितने मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का अध्ययन शिविर में रख रहे हैं कि ईश्वर क्या है, व्यापक क्या है, अस्तित्व के मुद्दे क्या है, एक है ना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जन्म क्या है, मरण क्या है, ये सब मिला के तो थॉट है ना, ये सब मिला के थॉट है। एक एक मुद्दा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन आपके लिए अभ्यास का मुद्दा होता है कि अब आप ऐसे सोचना शुरू करो, जैसे आपके घर में बालक पैदा हुआ तो संस्कार के बारे में आप में ठीक ठीक स्पष्टता हो। आप अब अभ्यास करोगे कि इसके संस्कार को लेकर आप कैसे सोच रहे हो। एक तरीका सोचने का ये है कि सब अच्छे संस्कार लेके पैदा हुए हैं, एक तरीका ये है कि दो बच्चों में अलग अलग कार्य व्यवहार दिखाई देते हैं, दो बच्चों में अलग अलग कार्य व्यवहार दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं एक का संस्कार अच्छा है और एक का संस्कार खराब है, तो हमारे में न्याय की दृष्टि आ रही है कि अन्याय की दृष्टि आ रही है। अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों में अगर ये मान्यता है, पहली वाली मान्यता है कि जो मान्यता संस्कार की पहले से चली आ रही, तो उसमें हम अन्याय की दृष्टि में क्रियाशील हो रहे हैं। तो ये एक विचार अभ्यास का कार्यक्रम अपने लिए बना, ये बनता है कि नहीं बनता है, तो ये काम है करने के लिए। तब तक क्या हो रहा, रोटी पानी जो चल रही थी चलने दो, उसको बार बार बोला कि इसको चलने दो, है ना। जब ये कहीं पहुंचेंगे तो अपने आप ही हमारे निर्णय बदलेंगे बदलेंगे। और किसी को लगता है कि और इसको फास्ट करना है, तो इसके साथ हम लोग ऐड कर देते हैं व्यवहार अभ्यास। व्यवहार अभ्यास क्या हो गया था वो बताया ही सही, कि जागृत मानव का एक प्रकार का व्यवहार। जागृत मानव क्या कर रहे हैं, जागृति के साथ एक तरह का व्यवहार की बात हो रही है। तो जागृत मानव का व्यवहार और मेरे व्यवहार में अंतर, तो अब व्यवहार शैली को भी इसको जोड़ दिया, ठीक। तो व्यवहार अभ्यास, अब आगे चले। अब बहुत सारा बात तो विचार का ही है, जैसे जिंदगी जीने का कोई लक्ष्य है, जिंदगी जीने का कोई लक्ष्य होता है, आपका भी कोई लक्ष्य है, यहाँ पर भी कोई लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, कैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे और उनका कुछ कुछ अच्छा हो जाए, ये आपका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य बनता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हम चाहते हैं, विश्व कुटुंब की हम बात कर रहे हैं, चाहते ही हमारी कामना है, और जब तक वो नहीं होता तब तक क्या क्या दिक्कतें हैं वो हमको समझ में आ गया है। तो हम इन सब दिक्कतों से दूर दूर रहना चाहते हैं, तो हम विश्व कुटुंब चाहते हैं, लेकिन उसके अर्थ में मेरी योग्यता क्या हो। तो अपनी योग्यता को उस अर्थ में खड़ा करना, अपनी योग्यता को उस अर्थ में बना पाना जिससे कि जो मेरी चाहत है अपनी चाहत को खुद पूरा करना है या नहीं करना है? तो अपनी चाहत को पूरा करने के अर्थ में मेरी योग्यता कैसे बढ़े, अब ये हम चाहते हैं, है ना। तो ऐसी तमाम चीज़ें विचार के साथ जुड़ी रही जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। वो सब ऑडियो दोबारा तिबारा सुनिएगा, आपको बहुत सारी बातें उसमें से पकड़ में आएंगी। ठीक, बीच में लॉस रहता है, तब क्या निकला, विचार अभ्यास के साथ व्यवहार अभ्यास। तो जागृत मानव एक तरह का व्यवहार करते हैं, किसी एक विचार के उपरांत, किसी एक विचार के उपरांत वो व्यवहार करते हैं। हम क्या कर देते हैं, उस व्यवहार का भी अनुकरण करते हैं, क्योंकि हमको समझने के बाद तो यही व्यवहार करना है। तो विचार का भी अनुकरण करते हैं और व्यवहार का अनुकरण करते हैं। ये कब कर पाएंगे, जब प्रमाण को स्वीकार करेंगे। यदि हमने प्रमाण के रूप में स्वीकारा ही नहीं है, प्रयोग ही मान के रखा है, तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। साइड में खड़ा खड़ा देखते रहेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी जाती रहेंगी, अपन रीते के रीते रहने वाले, है ना। तो विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास बताया, ये अभ्यास करेंगे। विचार अभ्यास में क्या होने वाला है, तो जैसा वो सोचते हैं वैसा हम सोचेंगे, उसका प्रमाण कहाँ होगा, व्यवहार में, मतलब मानव के साथ किस प्रकार से हम खड़े हो पाते हैं शिकायत मुक्त। ठीक, अब कोई बोले हम तो पहले से शिकायत मुक्त है, भाई होंगे, कौन मना करता है, लेकिन शिकायत मुक्ति का आधार क्या है, समझौता है या कोई समझ है? अगर समझ होगी तो मल्टीप्लाई हो सकती है, समझौता होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फिर एक इन्फॉर्मेशन है। इस प्रकार से विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास कुछ कुल करने का काम निकल गया है। चालू कर रहे हैं वैसे, हाँ खोल दीजिए खोल दीजिए। भैया व्यवहार अभ्यास के लिए, जैसे विचार अभ्यास के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, तो क्या व्यवहार अभ्यास के बिल्कुल भैया गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, अभी तो हम विचार पे बात काम कर रहे हैं कि एक नजरिया आपका किन किन मुद्दों को देखो। किसी भी मानव में जो भी अभी विचार बना है, आधा अधूरा पूरा हम जैसा भी कहें, वो सारा विचार का कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई उसमें कुछ चीजें हैं मिलकर वो बनता है, फिर वो कुछ काम करता है। ये जो अधूरा विचार है ये भी, इट हैज सो मेनी थिंग्स इनसाइड, जिसके आधार पर एक हम अधूरा हमारी व्यवहार शैली निकल के आती है। तो फंडामेंटली काम कहाँ कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस ही ठीक हो जाए तो जागृत मानव जैसा सोचता है वैसा सोचने हम लग जाए तो बाकी सब चीज़ें वेरिफिकेशन की है, बाकी सारी चीज़ें काय की है, खाली वेरीफाई करने की। तो फंडामेंटली हम इस जगह पहुंच जाएं कि जैसा जागृत मानव सोचता है वैसा आप भी सोच सकते हैं। सोचने से वो अनुभव के आधार पर सोचे, अपन शिक्षा विधि से सोचते हैं, सोचने के बाद हमारा नीचे का चक्र वही है, जैसे सोचने के बाद वो जीते हैं वैसे सोचने के बाद हम जीते हैं, उसका जो फलन होता है उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है और इस प्रकार से बाहर भी कुछ ना कुछ बढ़िया होता है। ये मिलाकर एक रोड मैप बन गया। अगर इसके साथ चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या क्या उसके बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अगर जोड़ना जाएंगे तो मुझे लगता है चार्ट अपना कम पड़ता जाएगा जगह। तो ये हुआ कि जैसे जैसे अपने आप इसको हम कर रहे हैं तो मान्यताओं का मूल्यांकन हो रहा है, मतलब समीक्षा हो रही है। तो उनकी समीक्षा होते हुए, नहीं तो मान्यता आड़े आती है किस रूप में, जब हम जीने जाते हैं तो व्यवहार करने जाते हैं तो आड़े आ जाती हैं। एक आदमी की मान्यता कुछ, दूसरे आदमी की मान्यता कुछ, अब आदमी कैसे जिए भाई, दोनों की मान्यता अलग है। मनोज भाई कुछ चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं, ये शुभांगी अलग तरीके से देख रही है, अब दोनों बात ही नहीं कर सकते हैं, बात करने जाए तो लड़ाई हो, नहीं तो समझौता कर लो। तो कुल मिलाकर अगर व्यवहार में निर्विरोध होना है तो उसके मूल में क्या होना है, विचार की पूर्णता होना है। पूर्णता होने से ही एक रूपता होती है ना, हम दोनों हम एकमत सहमत हो पाते हैं, ये मोटी बात है। इसको समझते हैं तो अब विचार पे काम करने की बात बनी। ऐसे विचार को काम करने के लिए क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, क्या प्रतिकूल एनवायरनमेंट होगा, उसको भी हम पहचान सकते हैं, उसको भी हम बनाते हैं। तो करने का काम क्या हो गया, एक तो ये स्वीकार में आ जाए कि आपकी कोई चाहना है, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं न्याय की चाहना है, जिसको हम कह रहे हैं सम्मानपूर्वक जीने की चाहना है, विश्वासपूर्वक जीने की चाहना है, स्नेहपूर्वक जीने की चाहना है, ये तमाम मूल्यों के साथ बात हो रही है। जिसको हम कह रहे हैं कि समृद्धि के साथ जीने की चाहना है, समाधान के साथ जीने की चाहना है, और इसी स्वरूप में देखें तो पूरी दुनिया ऐसी जी ले तो विश्व कुटुंबगतम की हमारी चाहना है, विश्व परिवार तक की हमारी चाहना है, एक परिवार से विश्व परिवार तक, उसी सबको मिला के करें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो क्या हमारे में ये चाहनाएं बनी या नहीं बनी, पहला मुद्दा वेरीफाई करने का क्या बना कि न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक सत्यपूर्वक ये शब्द हैं खाली, इन शब्दों के साथ कामना क्या है, कि आप भी सुख से जियो, दूसरे भी सुख से जिए, और वो तभी हो पाएगा जब सभी को समाधान रहे, समस्या ना रहे, और वो तभी हो पाएगा जब हर मानव के समाधानित होने की व्यवस्था हो, शिक्षा हो, है ना, और हर परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके, समृद्धिपूर्वक जिए, और ऐसा जीने के लिए व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की हमारी कामना है या नहीं, हाँ या ना, कितने लोगों को लगता है कि उनकी कामना ऐसी है, हाथ उठाओ, कितने को लगता है कि ऐसी कामना है, कितने को लगता है कि आपकी कामना है, आंटी जी, हाँ, तो करीब करीब सबकी कामना आपकी नहीं है, सबकी कामना है। अब ये एक घाट पार हो गया, एक घाट अपन पार हो गया कि भैया अपनी कामना तो है। अब कोई बोले, अब मूल्यांकन भी साथ में करते जाना, समीक्षा भी करते जाना, कोई सोचे कि नहीं हम तो पहले से जी रहे थे, तब यार फिर कामना थी तो जी रहे थे, तो फिर यहाँ काहे के लिए आए, फिर आप कुछ और करते, ऐसे आगे काम करते, मना नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे होंगे, तो वो ठीक से समीक्षित होना कि हम ऐसे नहीं जी रहे थे। ऐसे अगर जी रहे थे तो उसके आगे काम जो होना है वो हो जाना चाहिए, है ना, आगे काम पे लगो, नहीं हम काम कर सकते साथ में, ऐसा नहीं है, कोई बोलता हम ऐसे जी रहे हैं तो भाई ठीक है आगे अगला काम पकड़ते हैं, पहला घाट तो आपका पार ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी अगर हमने मान लिया तब तो दिक्कत हो गया, तो ठीक ठीक ही हमको पहचानना भी पड़ता है कि पीछे कोई गलती निकालने के थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, सबके पीछे जो भी हुआ उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी, इसको ठीक ठीक इंडिकेट करा रहे ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी चाहना है उसके अनुसार हम जी रहे थे। ये एक घाट पार हुआ। दूसरा घाट ये समझ में आने की बात हुई कि क्या कोई ऐसा जीता भी है कि नहीं जीता। यदि हमको लगता है ऐसा कोई जी नहीं सकता, कोई जीता नहीं है, तो ये सब फालतू की बातें हैं, फिर तो ये बंद करो। नागराज जी जीते थे जी, वो तो चले गए, अब किताबें पढ़ के हम जी लेंगे, तो बात फिर कहीं ना कहीं हवा में हो गई। तो यहां भी क्लियर कर लो, तो अपने को एक प्रमाण को पहचानने की आवश्यकता है। अब प्रमाण को कितने रूप में देखें, अब नागराज जी बोले एक वो भी प्रमाण, लेकिन बोले एकदम छोटा सा प्रमाण, है ना, बोले अगली पीढ़ी हमसे बड़ा प्रमाण, तुम्हारा मर्डर हमसे ज्यादा विकसित बोलते थे, तो हम सोचते थे हम बच्चे लोग हैं, हमको खाली है ना ऐसे पेम्पर कर रहे हैं, उत्साहवर्धन हो रहा है, हमको लगता है हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, ये बोले तुम हमसे आगे और तुम्हारा मॉडल हमसे ज़्यादा बड़ा, तो हम ये सोचते रहते थे कि ये तो पटा रहे हैं, कुल मिला के बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। लेकिन जब समझ में आया तो आया ही सही, क्या समझ में आया कि भाई वो एक व्यक्ति का मॉडल, एक परिवार का मॉडल अपने आप को जिए, ऐसा सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक, विश्वासपूर्वक ये हमने देखा। लेकिन वो मॉडल का साइज का मुद्दा है, मॉडल के क्वालिटी का मुद्दा नहीं है। अब क्वालिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन एवरी मॉडल, वट एवर द साइज ऑफ द मॉडल, है ना, वो अनुभव वो विधि बन गया, तो वो क्वालिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है, उस कॉन्स्टेंट क्वालिटी के साथ, खाली मॉडल का अपग्रेडेशन होने के बाद। तो आपके सामने कोई और मॉडल आएगा, है ना, आया तो आया, नहीं आया तो मान लो कहानी खत्म, आ गया तो आगे कहानी बनेगी। आप ठीक से पहचान पाओ कि हाँ ये प्रमाण है तो हम ऐसे जी सकते हैं, जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये दोनों यदि मैचिंग करता है तो प्रेरणा आपको अपने आप हो जाएगी। ये सब ने प्रेरणा कहीं से अपने को मंगानी थोड़ी है, चाहने और प्रमाण के साथ योगफल होने से प्रेरणा हो जाती है, चाहने और प्रमाण के बीच में प्रेरणा हो गई। अब प्रेरणा होने के बाद क्या करेंगे हम, अब कार्यक्रम और आगे आ गया भैया, अब जो बताया जा रहा है वही हमारे लिए गाइडलाइन है, क्योंकि जो आप चाहते हो प्रेरणा वही प्रमाण है, तो मामला थोड़ा नैरो डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, फैलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंटेशन होते जा रहे हैं उसमें धीरे धीरे धीरे मामला नैरो डाउन करते जा रहे हैं कि भैया देखो ये है ये है। अब सारी मान्यताओं का पहचान होने की बात है ना, तो मैं मान्यताएं जो एक अपनी पुरानी पूर्ववर्ती मान्यताएं एक प्रकार से, और ऐसा भी नहीं कि नहीं उसको इग्नोर कर दो जी, खाली आप तो बता दो क्या करना है, वो भी नहीं होता है, वो साथ साथ ही चलता है। इसके बदले आप ऐसा सोचो, इसके बदले आप ऐसा सोचो, इसके बदले ऐसा सोचो, फिर आप शुरू कर देते हैं काम कि किसके बदले कैसे सोचना है। एक बार सुन के लगता है कि आप सोचने लग जाएंगे, लेकिन जब जीने जाते हो तो पहले मुद्दे पर ही आप वापस वही कर देते हो जो जिस प्रकार का पुराना अभ्यास था, क्योंकि वो अभ्यास है, वो अभ्यास से आता है प्रैक्टिस। तो देन यू नीड टू रीथिंक, यार हमको कैसे सोचना चाहिए था। तो अभी क्या होगा पहले लेवल पर, अब इसमें चार स्टेजेस आएंगी विचार अभ्यास में, चार स्टेजेस। पहली स्टेज क्या आने वाली है भैया, बस एक विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास जरूरी नहीं है साइमल्टेनियसली चलेगा, सिर्फ विचार अभ्यास शुरुआत के लिए। दीदी दोनों साथ साथ ही चलेगा, साथ साथ ही चलेगा। पहला काम विचार में होगा तभी व्यवहार में होगा। विचार का प्रमाण व्यवहार में है कि नहीं है? तो जब तक प्रमाण नहीं हुआ तो अभ्यास को कैसे पहचानेंगे? तो विचार अभ्यास एट ए टाइम पहले होगा, चलना ही चलना है। पहले विचार चलना है, उसके बाद व्यवहार पीछे पीछे चलना है ना। तो पहले ये मुद्दा आया कि जैसे जैसे मान लो मंदिर दिखा तो फट से हम तो सोच गए कि नमस्ते करके निकल गए। फिर हम जाके सोचने लगे कि यार ये तो नहीं हुई थी बात, जागृत मानो तो ऐसा नहीं सोचता है। तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले पहला पुराना अभ्यास ही एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपको मेरे बिना मेहमान ही रहूँगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे से गलती हो गई है ना। तो पहले आप गलती कर दोगे, बाद में आपको समझ में आएगा कि अपन वापस चुप कर गए। फिर क्या होगा, फिर एक स्टेज आप आगे बढ़ोगे जब बार बार इसको विचार को अपने में बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। जब इसको बनाओगे तो फिर आपसे एक और स्टेज आएगी जहाँ पर यह आएगा कि आपको गलती करते समय पता चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलती करोगे, ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज ये आएगी जहाँ पर जाकर ये होगा कि आपको पता चलेगा कि इस दिशा में जाऊँगा तो गलती हो जाएगी। मतलब आप पहले ही समझ दे पाओगे कि इस दिशा में जाऊँगा तो गलती हो जाएगी, तो ये दिशा पकड़नी है। तो गलती में से एक सेकेंड के लिए घूम के फिर सही दिशा आओगे, थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज ये आएगी कि आपको गलती का ध्यान ही नहीं रहेगा, अब आप सही करोगे। ऐसे चार स्टेजेस से हम गुजरते हैं, इन चारों स्टेज से गुजरने का नाम है विचार अभ्यास और उसके साथ व्यवहार चल ही रहा है। जैसे मंदिर में हमने सोचा इसमें भगवान बैठे हैं तो तुरंत व्यवहार होगा कि नहीं होगा, है ना। अब व्यवहार उसका प्रमाण है, ठीक। या आपने देखा कोई देख रहा है, नहीं मन मन में कर लो, मन से कर लो यार, ऐसे देख रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो व्यवहार तो हो ही रहा है, तो व्यवहार उसका प्रमाण साथ साथ चलता जा रहा है। हाँ जी भैया, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लें क्या, इसमें हम क्या इस एग्जाम्पल का क्या आधार लेंगे? जैसे कि अगर अभी जैसे नॉर्मल जी रहे हैं उसमें हर चीज़ में जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे अपने विशेष बनने का, अपना पहचान, अपनी विशेष, बार बार बार बार हर एक्शन के पीछे इंटेंशन यही हो रहा है। तो हाँ, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो किसी एक मान्यता से आ रहा है जो उसके पीछे जो थॉट है उसमें जिस प्रकार से अस्तित्व को समझा गया है, मानव को समझा गया, जिंदगी को समझा गया, संबंध को समझा गया, ऑब्जेक्टिव को समझा गया, लाइफ के प्रयोजन को समझा गया, वो सबका मिला जुला रूप है वो, ठीक है। इसको तो उसके पीछे तमाम बड़ी चीज है, ऐसा नहीं कि हमने खाली विशेष की जगह सामान्य होना सोचना शुरू कर दिया, उससे नहीं हो रहा है। विशेष और सामान्य होने का जो पूरा कार्यक्रम कहीं से किसी विचार से चल रहा है ना, कि क्या मानते हैं हम जिंदगी को। तो जो एजुकेशन हुआ है उसमें से जिंदगी के बारे में एक राय, एक दृष्टि हमारी बनी है, वो दृष्टि किसी विचार के कारण है, उसको उसको अभी हम अभ्यास पूर्वक उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये अभ्यास पूर्वक आधार, ये तर्क कैसे लगाएंगे इसको डाइवर्ट करने के लिए? एक नॉर्मल एग्जांपल में कि अब उनके जैसा सोचना है पूर्ण विचार के लिए, अगर मैं तो आपको बता दे रहे हैं, हर मुद्दे पे आप बता रहे हैं, जिंदगी के जितने मुद्दे होते हैं उस पर तो बता ही रहे हैं यहाँ पर, उससे अधिक कोई मुद्दे होते नहीं है। अरे तमाम तरह के मुद्दे, बच्चे पैदा होने से लगाकर मरने तक के मुद्दे होंगे ना, उन सब मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? खेल को कैसे देखें, स्किल को कैसे देखें, कपड़ों को कैसे देखें, शरीर को कैसे देखें, खाने को कैसे देखें, इसको कैसे देखें, उसको कैसे देखें, देखें मतलब मेरे को लगता है शब्द भी आप लोगों को बड़ा कठिन है, देखें मतलब समझना ही। तो खाने के बारे में क्या विचार है, मैं यूँ कह देता हूँ, कपड़े के बारे में क्या विचार, तो जागृत मानव का कपड़े का क्या विचार है, नजरिया, विचार का मतलब नजरिया, तो किस नजरिए से एक जागृत मानव देखता है, हमको वो अभ्यास करना है, अपना नजरिया बदलना है। तो वो बार बार बार बार अभ्यास करने से हो जाएगा? हाँ, तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन तो पूरी हो। हाँ, बस ऑफ कोर्स वो तो है, इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आधी सुनी आधी भूल गए तो एक बार में कोई किसको याद होती है, तो दोबारा सुनना पड़ेगा, है ना। अगर काम क्या है होना ये पकड़ में आएगा तो आप दोबारा भी करोगे, तिबारा भी करोगे, तो बोलोगे एक महीने का अध्ययन शिविर हो गया, 15 दिन तो हो गए, मजा नहीं आ रहा कुछ, बातें तो बहुत अच्छी हुई थी, उस दिन तो बहुत तारीफ जा रहे थे, लेकिन हमको हाथ में तो आया नहीं कुछ। तो किसके हाथ में आना है, जीवन के हाथ में आना है ना, आपके शरीर के हाथ में थोड़ी आना है। क्या हाथ में आना है, आपको अभ्यास करना है, ये हाथ में आना है। ये बात समझ में आई, ये बात ठीक पकड़ में आई? मुझे लगता है थोड़ा सा और समझिए। है जी, अरे अभ्यास में यही होगा, पहले तो जैसा आप करते थे वैसे ही करोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा या तो चूक हो गए, क्योंकि उसका इंडिकेशन मिलेगा भय डर दुख ये सब इंडिकेशन मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे पहले ये समझ लीजिए, अस्तित्व के बारे में तमाम मुद्दों को लेकर आपके कोई अंदर एक विचार बन रहा है ना, वो अधूरा वो पूरा वो छोड़ देते हैं, है ना, वो पूरा डायग्राम बनाया था भूल गए अपन, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र अनुभव विचार व्यवहार कार्य शिक्षा संस्कार सभ्यता ये सब को मिलाकर कोई हम कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं, इस विचार से हम क्या करने जाते हैं, तो इसमें कोई लक्ष्य बनता है, इसके आधार पर कोई उपयोगिता को हम पहचानते हैं, कुछ कुछ कुछ कुछ होता है ना, और उसमें आखिरी में क्या करते हैं, फाइनली तन और मन और धन को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो इसके बारे में कोई सदुपयोग की बात आती है, ये फाइनल बात होता है इसका, है ना, न्याय धर्म ये सब मिला के कोई लक्ष्य और उपयोगिता की बात होती है, ये सब यहाँ पर चला गया, पीछे हटा देते हैं इसको। तो अस्तित्व के बारे में कुछ सोचकर हमारे अंदर एक सोच बनी है, और उससे कोई हमको एक लक्ष्य और मानव क्या है और परिवार क्या है ये सब कुछ बना, उससे कुछ जीने का एक दिशा मिला, और उस दिशा में फाइनली हमको क्या करना है, तन मन धन का हम सदुपयोग करते हैं, कुल मिला के बाद इन्वेस्टमेंट तो तन मन धन का ही करोगे, तो कुल मिला के बात बनी। तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जागृत मानव कैसे सोचता है, आप कैसे सोचते हो, ये दोनों का अंतर बता रहे हैं, उसको आप ठीक से अभ्यास करोगे, तब इसमें चार स्टेजेस बताई कि आप एक बार पूरे राउंड से गुजर जाने के बावजूद भी अब आप में जो ग्रोथ होना है उसके चार तरीके होने वाले हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार स्टेजेस में होने वाला है कि पहले तो गलती हो जाती थी, भ्रमित में क्या होते थे, हम गलती करते थे लेकिन उसको आखिरी तक सही मानते रहते थे, अब उससे चेंज हो गया आपका, अब क्या चेंज हो गया, गलती तो होती है होगी, पहले स्टेज में गलती हुई और हमको पता चल गई, हमने स्वीकार कर ली, पता चल गई गलती हो गई, लेकिन करने के बाद गलती करने के बाद गलती पता लगी और स्वीकार कर ली, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है ना, मैं गलती कर रहा हूं ये करते समय पता चल गई, तब भी आप रोक नहीं पा रहे हो, है ना। तीसरा स्टेज, अगर मैं इधर गया, च्वाइस आ गई यहां पर, इधर गया तो गलती होगी, तो मुझे ये नहीं कहना इधर जाऊंगा तो सही होगा। तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, जो कुछ करेंगे वो सही ही करेंगे, अपेक्षा क्या है हमारी, अपेक्षा क्या है, अपेक्षा तो ये है कि 30 दिन में हम यहाँ पहुंच जाएं, मेरी तरफ से थोड़ी मनाई है, आप 30 दिन में को 10 दिन में पहुंच जाओ, लेकिन अभ्यास का क्रम इस प्रकार से सजने वाला है, अभ्यास का क्रम इस प्रकार से सजने वाला है। भाई क्या हो गया, कुछ सब ठीक ठाक है बाहर, अच्छा सब यहीं खेल रहे हैं, ठंडी हवा यहीं आ रही ना, ठीक। तो क्या समझ में आया, तो एक तो ये है कि लक्ष्य और उपयोगिता और तन मन धन का सदुपयोग, ये ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक विचार जो अस्तित्व के बारे में है, और ये सब मिला के अस्तित्व एक है कि अनेक है, अस्तित्व एक है कि अनेक है, लेकिन हम जब समझ नहीं आते तो एक एक मुद्दा करके समझेंगे। भाई थोड़ा उधर खेलोगे क्या, ओ भाई छोड़ दो उसको, बंद कर दो दरवाजे को, बंद कर दो दीदी, ज्ञानी दीदी ये वाला बंद कर दो, हाँ ऐसा बंद कर दो, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, लॉक भी कर सकते हैं, अभी कोई अगर खुलवाएगा, ठीक है वो छोड़ दी, तो वो कॉन्स्टेंट है ना नॉइज सारी इसमें से। तो क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि है ना अस्तित्व अपने आप में एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है, हम समझ नहीं आते तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव, भ्रमित मानव, ये समझने के क्रम में हम विश्लेषण करके समझते हैं, क्योंकि समझना हमेशा विश्लेषण पूर्वक होता है। मानव को देखेंगे तो मानव परिवार, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इसके हम जो बात करें ये समझने के क्रम में, ये सब मिलाकर मानव मानव जाति अविभाज्य एक ही चीज़ है। लेकिन समझने जाते हैं तो दायित्व कर्तव्य के आधार पर अलग अलग जगह पर क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझने के के लिए हम इस प्रकार से चलते हैं। बेटा चप्पल अलग रखिए। अलीना, अलीना, ओ एलीना, चप्पल बाहर, वो अड़ जाएगी उसमें, चप्पल बाहर। मुस्कुराने को नहीं कहा, चप्पल बाहर। हाँ वेरी गुड, हाँ जी। अब क्या करें, तो इसको यहां से स्विच करें कि नहीं करें, तो वीजे भी स्विच करना पड़ेगा। ऐसा स्विचिंग से क्या होगा, ये कुल मिलाकर कोई लक्ष्य, कोई कुल मिलाकर उपयोगिताओं की हम पहचान करेंगे। ये बात समझ में आई? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, यदि हमने प्रमाण को स्वीकार कर लिया तो एक यहां पर भी हम काम करते हैं और एक यहां पर भी काम शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब हमको पता चल गया यही प्रमाण है तो इसका जो लक्ष्य है, प्रमाणित आदमी का जो लक्ष्य है, वही लक्ष्य हमारा हो गया। काय को टाइम खोटी करने का है, टाइम क्यों खोटी करने का, आप बताओ। ये बात समझ में आई ना? फिर जिस प्रकार से तन मन धन का सदुपयोग प्रमाणित व्यक्ति करता है, हम भी करने लगते हैं। तो इससे हमारा जो समय कम होने की जो बात है, आज जमाना समय को कम करने का है। समझना यहाँ हो ही रहा है, समझने के आधार पर लक्ष्य की पहचान आप में हो ही रही है, आगे चल के वो और मजबूत होने वाला है। तृप्ति तो आपको तब जाके होगी जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ तक भी देखा देखी भी सदुपयोग करने जाएंगे तो तृप्ति नहीं है। मान लो धन समाज की संपत्ति है और ये हमारे में, हमने इसको मान लिया, खाली स्वीकारा नहीं है, मान लिया, क्योंकि जागृत मानव ऐसे करता है, तो हम भी ऐसे करने लगे तो धन के सदुपयोग हो गया, तृप्ति हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि समझने से आने वाला फाइनली। तो लेकिन तब तक क्या हो गया कि हम टाइम को तो सेव कर रहे हैं ना, तो इधर से भी हम काम चालू कर दिए, इधर भी काम चालू कर दिए, इधर भी काम चालू कर दो, तीनों जगह काम चालू कर दिए, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। तृप्ति तो एक साथ ही होने वाली है, जब भी होगी समझने से हो रही है ना, समझने और जीने से। तो समझ में आ गया, ठीक। तो मन का लगना पहले हो गया, मन के लगने के साथ ही तन और धन का लगने की बात हो रही है। तो इन तीनों लेवल पर हम इस बात को ठीक ठीक समझ सकते हैं, उस पर अपन काम कर रहे हैं। ये ठीक है, ये ऐसा करना ठीक है या नहीं है? अभी आपको रोड मैप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी भाई वेद प्रकाश बताओ, रोड मैप क्लियर हुआ? अरे विश्वजीत एक ही बात है, विश्व को जीतेगा कैसे बिना प्रकाश के? चलो ये क्या है भैया, ये जो शिक्षा विधि है ये असेंडिंग ऑर्डर, और जो अनुसंधान विधि वो डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ है क्या? अब पता नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, क्या वो घट रहा है? वो अनुसंधान विधि से घट गया क्या? डिसेंडिंग का मतलब तो घटना होता है, तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी सब ठीक नहीं है। अनुभव, अनुभव के साथ अनुभव का प्रमाण है, हम लोग प्रमाण से अनुभव की ओर जाते हैं, प्रमाण का अध्ययन करते हैं, प्रमाण को समझते हैं, हम प्रमाणित होने जाते हैं तो अनुभव की तरफ जाते हैं। तो इसको एक को अनुभव गामी करें और एक को अनुभव मूलक करें, ठीक है ना? असेंडिंग डिसेंडिंग तो मुझे लगता है पर्याप्त शब्द नहीं है। जैसे कि बाबा जी कुछ ऐसा कि मतलब कुछ कॉमन चीज को पकड़ लिए थे, जहाँ से मैं सब कुछ उनको सब ज्ञान हो गया सब चीज का, और हमें एक एक चीज पकड़ के अध्ययन करना पड़ेगा। शायद आपको ध्यान नहीं, मैंने कहा था ये आपको कहा ही था कि साक्षात्कार उनके लिए भी क्रम से हो रहा है ना, उनके लिए भी तो यही हो रहा है। जैसे उनका एक मुद्दा, एक प्रश्न आया, मानव पैदा कैसे होता है, तो ये फट से उसके सामने अभी यहाँ जागृत मानव प्रस्ताव दे रहे हैं, वहाँ पर प्रकृति उत्तर दे दिया, तो ये प्रक्रिया उनमें भी घट रही भाई। तो प्रक्रिया दोनों के लिए समान है, एक जगह उत्तर देने वाला कौन? प्रकृति। और एक जगह उत्तर देने वाला कौन? मानव, प्रकृति का हिस्सा। बस इसमें क्या अंतर हो गया भाई? कोई अंतर नहीं, ये भी तो प्रकृति है। तो हम क्यों इसमें ऐसा रहस्य बना के क्यों इसको ऐसा रखना चाहते हैं? इसमें ऐसा है ही नहीं। अपने को क्या, मानव से बहुत परहेज है, इतने परेशान है मनुष्य होकर, मनुष्य से, कि हम किसी से भी समझ लें, कुत्ते से समझ लेंगे, मनुष्य से नहीं समझेंगे। कुत्ते से समझने को तैयार है, इसका नाम है क्या, उसका नाम क्या है? कुत्ते से समझ लेंगे, पेड़ से समझ लेंगे, उसका नाम है शिक्षांतर। अपना मनीष जैन, मनीष जैन का कुल फिलोसफी इतना है कि हमको आदमी से नहीं सीखना है, कुत्ता से, झाड़ से, पत्थर से, मट्टी से हम सीखेंगे। मैं बोला यार जन हो, इतना तुमको परहेज क्यों आदमी से, है ना? कंडीशनिंग हो जाती है, आदमी कंडीशन कर देता है। तो पत्थर से कंडीशनिंग करनी। मनीष जैन कौन है भैया? एक और जैन है। नहीं मनीष सिसोदिया तो नहीं है? नहीं नहीं, एक हमारे मित्र हैं, शिक्षांतर के नाम से काम करते हैं, वो जो उदयपुर में स्वराज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो बच्चों को खोजी बनाते हैं, और बच्चे खोजी में ऐसे निकल जाते हैं कि वो उनको कुछ मिलता ही नहीं हाथ में, है ना? उनको खोजने का दिक्कत हो रहा है, हमको बच्चों को खोजी बनाना है। मैंने बोला बच्चों को खोजी बनाना है या उनको संतुष्ट करना है? बोले बस यही गड़बड़ है, ये कंडीशनिंग करते हैं आप लोग। तो पत्थर के साथ कंडीशनिंग होगी कि नहीं होगी आदमी की? पत्थर के साथ काम करेगा तो पत्थर के साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, कंडीशनिंग तो होगी ही ना। कंडीशनिंग का मतलब विचार बनना, तो कोई तो विचार बनेगा उसका। अगर आदमी के साथ उसको खड़ा नहीं करोगे तो आदमी होने का विचार बनेगा, या पत्थर के साथ खड़ा करोगे तो पत्थर होने का विचार बनेगा? तो मनुष्य को हम पत्थर बना दें, ये कंडीशनिंग ठीक है भैया? यहाँ तक ये कहाँ से आ गया ये सब? हाँ कुछ कह रहे थे भैया, यहाँ तक ये काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है रोड मैप पूरा जो आपने, आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट कि आपने इसमें काफी समय लगाया। और अब जो यहाँ बात आई तन मन धन के सदुपयोग की, अभी इसकी पिक्चर हमारे सामने क्लियर नहीं है। यदा कदा आप कहते हो धन समाज की संपत्ति है, और यहाँ कुछ हम एक मॉडल देख रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इसको अभी मतलब धन को समर्पित कर रहे हैं। बाबा जी ने कैसे किया जब उनको जागृति हो गई, जो घर था उनका या जो भी संपत्ति थी, कैसे उन्होंने उसको समाज की संपत्ति मतलब प्रैक्टिकल वे में, जैसे मान ली मेरा घर है, मेरी और संपत्ति है, तो मैं उसको समाज की संपत्ति कैसे घोषित करता हूँ, या क्या उसका मॉडल है, ये मुझे जानना है मतलब। और जो डिजाइन, जो आपका लिविंग जो मॉडल है, डिजाइन है, इसमें कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और बाकी और 10-15 दिन में और डेफिनेटली स्पष्ट होंगी। हाँ, आँख से कम दिखाई देंगी, समझने से ज़्यादा दिखाई देंगी, समझने से ज़्यादा दिखाई, मतलब तो थोड़ा सा एक उसका भी एक क्लियर पिक्चर हमें मिल जाए। वही मुझे लगता है, देखिए इसमें तो आप प्रश्न करेंगे तो उसके उत्तर सब दिए जा सकते हैं। कुछ फंडामेंटल मुद्दे हैं, पहले एक बार वो एक राउंड में निपट जाएं, क्योंकि फिर वो मुद्दे आएंगे आएंगे, सब संस्कार का मामला है सर। हेलो जी, सब किया जरा चौपट हो गया, क्योंकि आपने एक लाइन बोल दी लेकिन आपका संस्कार का मतलब कुछ और है, हमारा संस्कार का मतलब कुछ और है। ठीक, आपने जो सुन के बोली है वो तो आप 50 जगह से सुन रखी है, तो ये बात अपने को समझ में, ये रोड मैप अपने को बन जाए तो हाँ हाँ बिल्कुल आराम से आराम। कि जहाँ एक दुविधा हो जाती है, जैसे बाबा जी के बारे में मैंने सुना है, वो तो बाकी आप बताओगे, कि जागृति होने के बाद भी वो थोड़ा वैद्य का धंधा करते थे और दवाई वगैरह बेचते थे वो। तो आप जैसे कई बार एक प्रश्न आया, आप भी कहते हो, सोम भाई भी अपने बारे में कहते हैं कि लोग मतलब व्यक्ति को स्वस्थ करके क्या फायदा है, तो क्या मतलब जब जागृत अवस्था में व्यक्ति जागृत व्यक्ति को ही ट्रीट करेगा या किसी को दवाई नहीं देगा या बाबा जी नहीं देते थे, मतलब उसके पीछे आशय क्या है जो कहा जा रहा है? देखिए उसके पीछे अभी सुबह भी आपसे बात हुई, हमारा सबका उपयोगिता हमारा वेद होना नहीं है। अवेद मानसिकता वाला आदमी वेद अच्छा हो जाए, वेद क्या बोलते हैं, वैद्य, वैद्य हो जाए, वो कह रहे हैं, ध्यान वहाँ दिला रहे हैं, है ना? हमारा सबका उपयोगिता हमारी पूरकता नहीं हो सकता है, ये सबको कहा गया कि नहीं कहा गया? जैसे इलाज करना हमारी पूरकता है या हमारी उपयोगिता है? अभी भ्रमित मानव के लिए क्या हो गया, इसको बार बार आ रहा है मुद्दा, इसको ठीक से समझ लेते। भ्रमित मानव में अब जो भी बात करेंगे किसी सिद्धांत से करना पड़ेगा अपने, ये मिटा दो। ऐसे तो आप हमारे को बोल दो कि आप ये दूध दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है ना। तो ठीक बात है, समझने की बात, क्या कह रहे हैं उसको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा। भ्रम में क्या हो जा रहा है, हमने क्या मान लिया कि पूरकता बराबर उपयोगिता। देखो भ्रम में कोई कोई गलत बात की बात थोड़ी कर रहे हैं, पूरकता की बात कर रहे हैं, उसको हम उपयोगिता मान लेते हैं। पूरकता बराबर, पूरकता बराबर उपयोगिता। अब यह पूरकता क्या चीज हो गई, कुछ मैं करता हूं, करता कहां हूं मैं, अकेले में करता हूं या कुछ किसी परस्परता में करता हूं। तो यहां पर कौन आ गया पहले, ये दूसरा कुछ हो गया। पूरकता बराबर उपयोगिता हमने मान ली। जैसे अब इसमें क्या क्या करते हैं, अब तमाम तरह की चीज करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोई कंप्यूटर चलाते हैं, जैसे हम मान लीजिए स्वास्थ्य का काम करते हैं, मान लीजिए और कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा इतना सारा करते रहते हैं। अब इसको क्या हो गया, इसको हमने पूरकता देखा और इससे इसी को हमने अपनी उपयोगिता मान लिया। अब ऐसा करते समय लगता है तो ठीक ही है, हम पूरक हो रहे हैं। तो पूरकता को हम उपयोगिता बनाते हैं, इससे हमारे में संतुष्टि नहीं है, है ना। पूरकता बराबर उपयोगिता नहीं है। जीवन विद्या सुन ली और अब सुनाने लगे ये भी पूरकता है, पकड़ पकड़ के किसी को भी शिविर कराओ ये पूरकता है। तो ये पूरकता है, इससे इससे थोड़ी हमारी उपयोगिता साबित हो जा रही है। किसी दूसरे के साथ कुछ कर लेने से आपकी उपयोगिता नहीं हो जा रही है, उसकी संतुष्टि आपको हो ही नहीं सकती है। तो पूरी माना जाती में देखो दो तरह के लोग हैं, एक तो अच्छे लोग एक बुरे लोग, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। बुरे लोग क्या हैं कि वो पूरकता में काम ही नहीं करते, वो हटा यार ये सब काम करना ही नहीं है, उनको हम बुरा बोलते हैं, है ना। वो जो मन में आता है वो करते हैं, वो किसी दूसरे के लिए कोई काम नहीं करते, अपने मन में आया वो करते रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या बुरे आदमी हैं ये लोग। अच्छे आदमी क्या करते हैं, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। हाँ आप बताओ, वो अपने अपने मन का काम करते हैं और जो खराब उनको खराब बोलते लोग, और जो अच्छे हैं उनको उनका मतलब है कि पूरकता उनकी उपयोगिता हो गई। अब क्या हो गया कहानी, ये कहानी फंस गई। अब इनको कोई ना कोई जगह चाहिए कि जहाँ पर ये अपना कोई महारथी दिखाएं, तो इनको सब जगह क्या चाहिए, अगर अंदर गहरे में देखोगे तो क्या चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए इनको। एवरीवेयर दे आर सर्चिंग प्रॉब्लम, है ना। बुरा आदमी क्या करता है, बुरा आदमी सोचता है यार हम खराब आदमी, अपने घर में पड़ो रहे, खावा भी पड़ो रहे यार, है ना। वो सब जगह प्रॉब्लम ढूंढता नहीं, वो अपने में प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। ये बात समझ में ही? तो अब ये जो अच्छे आदमी है ये दुनिया भर में प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं, तो कौन अच्छा है इसमें, इन दोनों में अगर देखेंगे तो बुरा आदमी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए ये अच्छे आदमी को ये बात समझ में कम आती है, क्योंकि वो पहले से अच्छे रहते हैं, तो उनको पकड़ के दिखाना पड़ता है कि तुम अच्छे नहीं हो, उंधा करना पड़ता है उसके लिए। ये होता है कि तुमने क्या कर दिया, चलो बताओ, तुमने स्वास्थ्य का काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो क्या कर दिया उसमें बताओ। इनका बोलना इनका मानना नहीं, बोल देते हैं थोड़ी देर बाद कुछ और बोलते हुए पाए जाएंगे कौन हाँ भैया यही काम उनका, ठीक करना है अपने को, वही राजा जी की जय। अब उसके अंदर में देखोगे तो क्या है, है ना, हमको जयकारा की आवाज सुननी है, उसके लिए हम अच्छा काम करते थे, थक जाते हैं आदमी, है ना, इतना थक जाते हैं भैया, क्योंकि जयकारा कितना भी कर लो आदमी की तृप्ति नहीं होती अंदर से। मैं हम पूरे एमसीबी के लोग यदि एक आदमी के यहाँ जयकारा करते रहे तुमने बहुत अच्छा किया तो कितनी देर सुन पाएगा और क्या उसे तृप्ति हो जाएगी। अब वो आदमी थक जाता है कि यार इतना अच्छा करने के बाद भी तृप्ति अंदर से नहीं हो रही, खाली का खाली, है ना। उसको लगा यार शिविर में, ये शिविर अच्छी चीज़ है भाई, सबकी ज़रूरत है इसको, तो आ गया काम करने लग गया, और अच्छी ज़रूरत है तो इसमें खाना बनाना जरूरी, खाना बनाने लग गया, ठीक, सेवा करना जरूरी, सेवा करने लगा, मफिन बनाना जरूरी, मफिन बनाने लग गया, ठीक। अब ये सब करने लगे लेकिन तृप्ति थोड़ी हो रही है उससे। अब कर करके है ना थक जा रहे हैं, क्योंकि फिर लगा कि शायद कम काम कर रहे हैं। तृप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कम काम कर रहे, तो काम और बढ़ा दिया, ठीक, पूरकता और बढ़ा दी हमने, और इसके भी घर जाके, इसके भी घर, उसके भी घर जाके जाके जाके जाके लोगों से मिलना, तुम्हारा हाल चाल ठीक है कि नहीं, और थक गए, क्योंकि स्वयं में तृप्ति नहीं हो रही। आदमी को अपनी तृप्ति होगी उपयोगिता से, और उपयोगिता का प्रमाण है पूरकता। खाली डब्बा भी बज रहा है सब जगह, खाली डब्बे में से आवाज आ रही है, ये बात समझ में आ गई? इसलिए महाराज जितने दुनिया में अच्छे आदमी है ना, उनके सब पे ढक्कन बंद है। यदि कोई मेरे को बोलता है कि फलाना आदमी है बहुत अच्छा है सर, उनसे मिल लो, मैं बोलता तुम ही मिल लेना भैया, हमारे को 20 साल का अनुभव है, उनके ढक्कन अभी बंद, थोड़ा समय और रुकने दो, जब प्रकृति की मार पड़ती है, प्रकृति नहीं, कोई पिटाई नहीं होती है थोड़ी है, पिटाई होती है जब जितने अच्छे होते हैं, उसके बाद कोई हमारे साथ अच्छा एक आदमी होता नहीं है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में आना शुरू करता है, उसके बाद सुनने को शुरू करता है, तब तक समय खत्म हो जाता है। एक अच्छा आदमी आज तक इसको सुन नहीं पाया, एक भी, भैया आप सब इसलिए सुन पाते हो क्योंकि आपने अपने में स्वीकार कर रखा है कि हमारे में बहुत सारी कमियां हैं और उसको दूर करना चाहते हैं, इसलिए आप यहां तक आ गए हो, है ना, और आगे भी तभी जा पाओगे जब आपको लगेगा कि मेरे में कोई कमियां हैं, उसको मुझे ठीक करनी है ना। अरे भाई दीदी ऐसे ही है ना, अच्छा गिटार बजाने लगे काय को सुनना है, अच्छा पियानो बजाने लगे क्यों सुनना है, अच्छी रोटी बनाने लगे उसी में सुनता है आदमी, कोई एक आदमी अच्छा कपड़ा धो लेता है वो उसी में खुश रहता है यार, और किसी दूसरे को धोने लग गया तब तो क्या कहना, तब तो कहना ही क्या, तब तो कुछ कहना ही नहीं भैया, तब से हम तो हमसे अच्छा ही कोई नहीं है। तब यहां पर एकदम 180 डिग्री बात हो रही है, उपयोगिता पूर्वक पूरकता है। तो क्या उपयोगिता है हर मानव में, कई बार बात हो चुकी फिर से बता देते हैं, मानव में क्या उपयोगिता, हम कितने लोगों के साथ पूरक हो गए उससे हमारे को तृप्ति नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आपने कितने लोगों को शिविर करा दिया, कितने लोगों के यहाँ गौशाला चालू करा दी, कितने जीवन विद्या के आपने ये चालू करा दिए, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर्स, उससे तृप्ति नहीं है। कितनी जगह गायें पलवा दी, कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया, कितने लोगों को आपने पढ़ा दिया, कितने लोगों को आपने नौकरी पर लगवा दिया, कितने लोग आपसे पढ़ लिख के जो आज कहीं कहीं सेटल हो गए, अमेरिका चले गए, है ना, और उनके घर बन गए, गरीब गरीब थे अमीर हो गए, एक जितने भी तरीके से काम हम कर रहे हैं इससे हमारी तृप्ति है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। सोचने जाते हो तो याद आता है ये सब काम, जब ये सोचना थोड़ी देर में बंद कर देते हो ये सब याद करना, फिर आप वापस खाली खाली, है ना, तो आदमी सोचा कि तुम आके बताया करो, यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी, तो आप मेरे लिए कृतज्ञ हुआ करो, तो कृतज्ञ आदमी फोन किया, करवाते हैं हम, करते कि हो तुम हमारे लिए, तो कोई फोन किया एक दिन तो थोड़ी देर अच्छा लगा, है ना, फिर वो फोन कट गया, उसके बाद फिर तो दूसरा चाहिए, तो पूरे समय भी लोग यूं करते रहे ना, तो भी तृप्ति नहीं है। ढंग से कर, ऐसा कैसा करता है, थोड़ा ढंग से झुक, और देख क्यों रहा है ऐसा, घूर घूर क्यों देख रहा है मेरी तरफ, तृप्ति नहीं है, ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है, ठीक तो सही है, हाँ जी, लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं इसमें, लेकिन नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैं अपने अनुभव को पीछे मैं प्रति देखता हूँ, अपनी लाइफ को और अपने पिताजी की लाइफ को भी देखता हूँ कि उन्होंने जीवन भर ये काम किया, अपने परिवार की, परिवार के लोगों की मदद की उन्होंने, हम दूसरों पे काम करके अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर पाए, दूसरा शरीर भी हो सकता है हमारा, हाँ, लेकिन अपनी उपयोगिता को समझ नहीं पाए, इसका कारण यह है कि हमारी उपयोगिता क्या है वास्तव में और उसको पे कैसे, कल अपने दीपक भाई अभी बैठे गए नहीं है, कल वो हरिप्रसाद चौरसिया जी से मिल लिए एयरपोर्ट में, वो भी साथ में है इंदौर तक, ये भी म्यूजिशियन है, तो जाकर उन्होंने कोई एक कोई म्यूजिक के बारे में, कोई सीनियर आदमी है तो काफी इनमें तो रहता है कि यार उनका एक तरफ से वो पैरालिसिस भी हो गया अभी, तो पूछ लिए कुछ टेक्निकल, छोटा सा मुद्दा था इतना सा, उसका उत्तर भी इतना सा था, उन्होंने वो उत्तर देने के बजाय उनको बोला कि बम्बई में आइए, कहीं भी बता देंगे आपको, और आपको क्या करना है, आप पियानो बजाओ, ठीक। तो मेरे को आज बड़े परेशान बोले, इतना बड़ा आदमी मिला हमें, कल दिन में 3 बार बता चुके, इतना बड़ा आदमी से मिला, इतना अहंकार, इतना फ्रस्ट्रेशन, क्या है ये? मैंने कहा भैया फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे कैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या नाम नहीं कमाया उनने, उनका लड़का भी बढ़िया बांसुरी बजाता है ना। तो मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं भाई, इतनी बांसुरी बजी अपनी तो बजी नहीं, बांसुरी बजी ना वो तो बांस की बजी भैया, अपने खुद की कहाँ बजी, तो कोई दूसरे पे हम काम कर रहे हैं ना, हैं? और क्या, तो क्या निकल गया है, दूसरे किसी दूसरे पे काम करके हम तृप्त नहीं, अपने शरीर पे काम करके तृप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे पहलवानी करना, फ्लूट बजाना एक प्रकार का, तो अपने शरीर और बांस पे काम कर रहे हैं ना हम, तो उससे हमारी तृप्ति नहीं है ये कह रहे हैं। क्रिकेट में खेल रहे हैं हम, तृप्ति हो जाएगी हमारी, कैसे हो जाएगी? तो अगर हमको ठीक से समझ में आ जाएगा तो पूरी माना जाती है क्या कर रही है उसको, जगह जगह जाके टटोलने की जरूरत थोड़ी, यहीं बैठ के समझ में आएगा कि बाकी सब जो भी कर रहे हैं कोई दूसरी चीज पे यदि हम काम कर रहे हैं तो वो उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। आपने बांस पे काम किया तो बांस अब बजने लग गया, बांसुरी बन गई, तो उसकी उपयोगिता बढ़ी, तो किसी की उपयोगिता बढ़ा देने से हमारी उपयोगिता थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि उपयोगिता का संवर्धन तो पूरकता हो गया, तो पूरकता में लगने से नहीं हो सकता। तो पहले अपनी उपयोगिता को ठीक से पहचानना पड़ेगा, हम एक मानव कैसे हो जाएं, पहले ये मुद्दा है भाई। हम डॉक्टर बाद में, पति बाद में, पत्नी बाद में, बच्चे बाद में, है ना, बेकरी वाले अलग, गौशाला वाले अलग, सब हमारा बात का कार्यक्रम है, विनिमय केंद्र वाले नहीं हम, ये सब बात की चीज है। पहला चीज हमारी अपनी उपयोगिता, क्या उपयोगिता है हमारी, है ना। जैसे लड़की कई बार बोले मेरा डॉक्टरी कब चालू होगी, मैंने कहा चुप बैठे रहे, चुपचाप अभी बहुत डॉक्टर दुनिया में है ना, पहले अपनी उपयोगिता देख। तो लड़की काम कर रही काफी, अपनी उपयोगिता देखना चाहती, क्या उपयोगिता है। नहीं तो ये भी हम कर सकते थे, चलो डॉक्टरी शुरू कर दो, तो अब जो जरूरत है वो तो रह गया, पतला दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए, वहीं से अपना अधिमूल्यन करके बैठे रहे, है ना, हम तो बढ़िया पूरक हो रहे जी। तो पूरक होना हमारी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि कितना फ्रीज कर देता आदमी, जैसे उधर सुविधा ही सुख कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, काम खत्म हो गया, इधर क्या कर दिया, पूरकता को उपयोगिता बनाया, शॉर्ट फ्यूज कर दिया, बस हो गया जी राजा। कल से ढूंढने लगे किसको जरूरत है, तुमको कपड़ा चाहिए, चलो ये लो, तुम्हारा क्या चाहिए, चलो ये लो। इसको लोग बोलते बड़ा न्याय है, बड़ा न्याय प्रिय है, क्या ये थोड़ी न्याय है। न्याय का मतलब आदमी को अपनी उपयोगिता पता चले कि ठाट से जीता, यही न्याय है। अपने साथ तो न्याय कर लो पहले, किसके साथ न्याय करना है, अपने साथ पहले, अपन सम्मान और विश्वास और स्नेहपूर्वक हम जीने लगे, है ना, हम अपने साथ न्यायपूर्वक जिए, धीरता वीरता उदारता का मतलब है, हमको समझ में आ गया यार ये करना है, तो हम ऐसा जीने लगे। फिर ऐसे कोई जीने चाहता ही है, जो चाहते हैं उसके लिए फिर उनको कैसे मदद करें कि उनको अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए। तो मानव में उपयोगिता क्या है, ये सब समझ के क्या चीज समझ में आया, क्या बनी उपयोगिता, कुल मिलाकर ये जो विचार अभ्यास हम करेंगे, हाँ जी विचार अभ्यास करेंगे तो क्या चीज निकल के आएगा, ये विचार के साथ ये विचार बन गया, ये कंप्लीट अगर हो जाता है तो मेरी उपयोगिता मुझे समझ में आई कि मानव होने का मतलब क्या है, उपयोगिता का मतलब ये मानव का क्या मतलब है, इसको कह रहे हैं कि हम समझ गए, समझना हमारी उपयोगिता है, समझने से हम उपयोगी होते हैं। जैसे मैंने कहा ये पेन कब उपयोगी होता है, जब इसमें इंक होता है। मानव कब उपयोगी होता है, जब उसमें समझ होती है, ठीक। और हर मानव समझना चाहता है, अब ये बात निकली, तो वो जो समझना चाहता ही है उसको हम क्या सहयोग करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं, सहयोग क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार उसको सहयोग हो जाए ताकि वो भी समझ सकता है। तो कुल मिला के समझना समझाना कार्यक्रम निकल गया, ये बताया था। तो स्वयं की उपयोगिता है समझना, तो दूसरे की उपयोगिता क्या है, दूसरे की उपयोगिता भी समझना ही है। तो समझने के साथ समझने में क्या सहयोग कर सकते हैं, उसका नाम शिक्षा, उसका नाम व्यवस्था। तो हम अपनी उपयोगिता को पूर्वक जीते हैं, उसका नाम व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था में दूसरों को भी अपनी उपयोगिताएं समझ में आती है, उसका नाम शिक्षा है। हम स्वयं अपनी उपयोगिता के साथ जीते हैं, उसका नाम क्या बना, व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था में दूसरों को भी अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, मतलब वो भी समझदार हो जाएं, है ना, समाधान संपन्न हो जाएं, इसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी हेलो। तो भैया फिर वही बात आ गई, जो समझने समझना जो है विचार अभ्यास का फलन, विचार अभ्यास का फलन जो मतलब, अभी आपने ये बताया है, ये फिर पीछे हाँ ये जो जागृत मानव का विचार और मेरे विचार में जो दूरी है इसको मिटाना, इसका नाम समझना, ये समझना है हाँ। और फिर इसमें आपने एक चीज और जोड़ दी, उपयोगिता के साथ जीना व्यवस्था में, हाँ व्यवस्था में जीना। अब मैं समझ गया तो क्या अव्यवस्था में जीऊंगा या व्यवस्था में जीऊंगा? व्यवस्था में जीऊंगा। तो मैं व्यवस्था में जीऊंगा तो अब मेरे से जो भी होना है वो शिक्षा, तो शिक्षा क्या होगी? मतलब मुझे आंशिक रूप से भी समझ में आ गया या पहले पूरा समझ के ही मुझे व्यवस्था में जुड़ना है? भाई एक एक करके आपको समझना होता है, ये जब कंप्लीट होता है तभी तो आपका समझना हुआ, ये एक एक करके तो समझना होता है, ये सब मिलाकर एक और समझना होता है कि नहीं होता है? हर एक एक मुद्दे को एक एक बार समझना होता है, और ये सब मिलाकर अस्तित्व के बारे में जो नजरिया बना वो एक चीज होती है कि नहीं होती है? तो हमको ये काम पकड़ में आया या नहीं आया अब तक? फिर भूल गया, ज्यादा पढ़ा लिखा किया आप लोग लगता है, कोई बात नहीं फिर से बता देते। हाँ जी अरे हर एक मुद्दे पर, हर एक इशू पर एक नजरिया आपका पहले से है। भैया कूलर सब बंद हो गए हैं, क्या हो गया है, चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हाँ ले लीजिए। नहीं आगे क्या, वही बात होने वाली आखिरी दिन तक, चिंता मत करो आप। हाँ जी भाई, जैसे एक कुर्सी को आप देखते हो पहले से, और एक कुर्सी को देखने का नया तरीका आपको बता रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, इसका नाम अभ्यास। काय में कर रहे हो ये अभ्यास कि आप बार बार फिर वैसे देखने लगते हो, अब आपको यहाँ से बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे देखो, वो ही तो बता रहे हैं। हाँ जैसे अभी कल जो बात की शिक्षा के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा के बारे में, आपके पास एक अलग नजरिया है, वो पहले से कोई नजरिया है, अभी आपको शिक्षा के बारे में नया नजरिया दे रहे हैं, और आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, आप अभ्यास करोगे कि जब भी एजुकेशन की बात आएगी तो आप एजुकेशन को इस प्रकार से देखने लगे। ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर ही रहे हो आप तो, वो बीच में आता है छूट जाता है, कोई दूसरे तरीके से देख लीजिए, जैसे पहले मानते थे वैसे। एजुकेशन में तो दो एकम दो, अब गलती हो गई बाद में पता चला यार अपन तो ये पढ़ के आए थे, ये क्या हो गया, आप दोबारा रिव्यू करते हो। जब बार बार बार बार अभ्यास करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको पहले ये पता लगता है कि यार मैं वापस दो एकम दो करने लगा तो गलत है, ये गलती करने के बाद में पता चल रहा था, गलती करते समय पता चलने लगा, अब गलती और सही में अंतर पता चलने लगा, तो फिर बाय चॉइस मैं सही करता हूँ, बाय नेचुरली मैं सही करता हूँ। ये चार स्टेज में होता है, इसका नाम अभ्यास। इसका नाम क्या है? विचार का अभ्यास। हर एक मुद्दे पर, ये आपकी पत्नी है ना, आप इनको पत्नी मानते हो एक पुरानी मान्यता से, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक मानव है, लेकिन आप स्लिप कर जाते हो। ठीक, अब आप बार बार प्रैक्टिस करके इस विचार को अपने में बिठाते हो, अगर ये काम करते हो तो कुछ काम आगे होगा, और ये काम यदि नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे जितने इतने सारे विचार जो प्रपोजल में आए हैं, वो सारे विचार के साथ एक बार आमना सामना भी तो होना पड़ेगा ना? तो कर तो रहे हैं अध्ययन में, और क्या कर रहे हैं आमना सामना। अच्छा, आमने सामने बैठे हैं अपन तो आपकी तरफ से मैं बताता हूँ कि आप ऐसा सोच रहे हो, और मेरी तरफ से बताता हूँ ऐसा सोचना चाहिए, दोनों में आप हाँ करते तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हो। ये फास्ट है बहुत, उस हिसाब से अगर इतना सीखना है तो है ना फास्ट, तो 30 दिन का ट्रेलर है, फिर आप इसके साथ चलते हो, लंबे समय चलने का काम है। कब तक चलेगा? जब तक कि आप विचार में व्यवहार में प्रमाणित नहीं रहते, तब तक विचार में अभ्यास चलता रहेगा आपका। क्या बुराई क्या है इसमें? बढ़िया है। तो काम लग गया, काम पे लगना बुरा है क्या? बिना काम पे लगे हम परिणाम चाहते हैं क्या? परिणाम तो चाहिए लेकिन काम पे लगना होता है, कैसे होगा आप बताइए? छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, थैंक यू, थैंक यू। एक बार ऐसा भाव आता है भैया कि जैसे आपने विचार और लक्ष्य को भी साथ में जोड़ दिया ना, तो पुरानी मान्यता क्या से ऐसा लगता है कि अगर विचार और लक्ष्य दो अलग अलग चीज़ें हैं तो थोड़ा सा विचार को फोकस करके कुर्सी लगा के बैठा जाए और पहले पढ़ लिया जाए, ये भाव आता है, तो ये गलत है सही है भैया? ऐसा होता नहीं है ना, जिंदगी में जितने जिंदगी के आयाम हैं वो जीते जी खड़े होते जाते हैं, उन पर आपको एक विज़े विज़ मतलब आपको एक विकल्प चाहिए, है ना। आप बैठ के सोच के बैठ गया, बैठ भी जाओगे तो कुछ होता नहीं, अव्यवहारिक बात है, क्योंकि जो आवश्यकता से कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली, आपको एक आवश्यकता लगी, आपने पत्नी के साथ आपने शिविर किया, उसके बाद भी आप दोनों साथ में बैठ कर पढ़, एक ही जगह पढ़ने के बाद भी कई मुद्दे ऐसे आएंगे जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा बने कि यार क्या हो गया, दोनों एक साथ पढ़कर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आप देखने जाओगे तो कुछ फंडामेंटल आपको चीज़ें पकड़ में आएगी जिसमें कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे थे, जिसको अभी किसी भी प्रकार से कितनी बार भी बता देते हैं आदमी को रजिस्टर ही नहीं करता उसको। क्यों रजिस्टर नहीं होता? क्योंकि जिज्ञासा से चलता है चीज़ें, अभी ये इन्फॉर्मेशन ही है, इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप चीज़ों को कुछ को ग्रहण करते हो कुछ को नहीं करते हो, फिर इसको आप जिंदगी के साथ जोड़ के देखते हो। इसलिए अध्ययन की परिभाषा क्या थी? अनुभव की रोशनी में, स्वयं के साक्षी में, स्मरण पूर्वक क्रियाकलाप। तो आप आपको बता दिया कि ये जो आपके पत्नी एक्चुअली ये मानव है, स्त्री पुरुष रूप में हमको नहीं देखना है, और दोनों का संबंध जो है व्यवस्था के अर्थ में, ये आपको एक सूचना बिठा दी। अब आप जब जीने जाते हो तो आप तो भूल जाते हो थोड़ी देर में, ठीक, तो पुनः आप गलती हो जाती है, उसके बाद आपको पता लगता है कि यार गड़बड़ हो गई, अपन ने मिस कर दिया है वाला, ऐसा कुछ दिन चलता रहता है, आप ध्यान देते हो, अगली बार आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, तो हम बदलते बदलते बदलते हैं, वो अभ्यास पूर्वक ही बदलना होता है। तो ये जो अभी जिस प्रकार का हम विचार करते हैं, इसका अभ्यास है या नहीं हमको, इसको भी आपने 15-20 साल 25 साल में अभ्यास करके डेवलप किया है ना। जब आपको फूल अच्छा दिखता था बचपन में तो आपको लगता था वाह क्या चीज़ है ना, वो नेचुरल आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपने अभ्यास किया ये संसार माया है, कोई किसी का नहीं है, मन मत लगा इस फूल में, तो आपने अभ्यास कर लिया ऐसा, ठीक है ये बात। अब वापिस नया अभ्यास करना है या नहीं करना है? हाँ जी, कितने लोग तैयार अभ्यास करने के लिए? कितने लोग तैयार अभ्यास करने के लिए? सभी तैयार है, दिक्कत क्या है? इतना ही कि स्लिप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब स्लिप हो गया तो क्या करेंगे, है ना। या तो हमको ध्यान है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो अगली बार वैसे का प्रयास करेंगे। कई बार हम भूल ही गए कि भैया इसको कैसे देखें, जैसे हमारे साथ बहुत सारे साथियाँ बैठे हैं, रहते हैं, है ना, ये लोग आके पूछते हैं कभी कि भैया ये अभी ये तो सब बहुत दिन से ठीक चल रहा था लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है। अब वो क्या चीज़ हो गया? सुख दुख इंडिकेशन आ गया। सुख दुख क्या हो गया? इंडिकेशन। जैसे ही आप जागृत मानव, जैसा आप सोचना शुरू करते हो आप सुखी हो जाते हो, जैसे आप वो ट्रैक चुकती है आपकी आप दुखी हो जाते हो, तो सुख और दुख इंडिकेशन के रूप में क्या है, इंडिकेटर है। हाँ, तो अब क्या हो गया, भाई लोग यहाँ बहुत सारे बहनें भी हैं, अब वो यहाँ रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, और जिस दिन उनको दुख आता है वो तुरंत हमारे पास आ जाते हैं, तुरंत ट्वी सीधे ऊपर पहुंचे, क्या हो गया भाई, है ना, क्या हो गया। तो आप ये इसको कैसे देखें, ये सिचुएशन में ये हुआ था और हम ये करने चले थे और अब से तो ये निकल के आया, तो यहाँ क्या क्या करना चाहिए हमको। तो फिर उनको बताना पड़ता कि देखो ये जगह पर जाकर अपन स्लिप करके यहाँ पर ऐसे देखना चाहिए। जैसे उनसे बात होती है 2-4-5 मिनट वो थोड़ा आराम में आते हैं, हाँ ये तो ठीक है यार, और बड़े खुश होकर वापस निकल आते हैं। फिर गाड़ी कुछ दिन चलती रहती है ना, ऐसे है ना कुंती, तुम्हारे साथ भी ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब फिर चलती रहती गाड़ी, अब फिर कौन सा मौका आएगा, तो आप तब क्या निकल के आए, ये साथ जीने का कार्यक्रम निकल के आ गया। कैसा निकल के आया कि चलो साथ में चलते, जब यही काम है, जब विचार पूर्णता ही कुल मिला के कार्यक्रम है, तो क्या हमको कौन सा नाम कमाना दुनिया में जाके, है ना, कौन सा। अगर हम ये पहचान जाएं कि कुल जिंदगी की सफलता आचरण पूर्णता, अगर को हम सफलता मानते हैं तो उसका बेसिक सफलता तो विचार पूर्णता ही है, तो ऐसे विचार कंप्लीट होने के लिए अब हम चलते हैं साथ में, उसके लिए ये सब जगह काम आ जाती है। एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है ये, लिविंग मॉडल है, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें लोग यहाँ आकर रहते हैं, काम करते हैं, और अपने साथ इस मानसिकता को कैसे बनाएं। अब एक तो ये कि आप जाके दिल्ली में बनाओ ये मानसिकता, उधर से आया आपका अधिकारी, आप सोचो ये भी मानव है ना, अब आपने उसको मानव मान लिया, तो क्या हुआ, तो दानव निकलेगा वो, है ना। ठीक है, पर्सनली उसको बाद में रियलाइज हो ना हो अलग बात है। तो अब उसके अनुकूल वातावरण कैसे बनाए, ये भी हम लोग मिलकर बनाएंगे। यदि हमको ये समझ में आ जाता है कि एक बीजे से पेड़ लग जाता है तो उसका हम अध्ययन करके नर्सरी लगाते हैं कि नहीं लगाते, कि हम सब जगह बीज ऐसे जमीन में डाल के चले आते हैं, ऐसा नहीं करता आदमी। नियम समझने के बाद मानव में कल्पनाशीलता है और उस कल्पनाशीलता को हम उसके साथ जोड़ेंगे तो नर्सरी डाल देते हैं हम तुरंत। आदमी की ताकत तो समझ रहे हो आप, प्रकृति का नियम का अध्ययन करके तुरंत वो नर्सरी डालेगा, तुरंत लैब बनाया, तुरंत किचन खोला, तुरंत कुछ खेती करने लगे, करेगा ही। तो इस विधि से अपन चल सकते हैं, ये बात पकड़ में आ रही है। हाँ जी, सभी को पकड़ में आ रही है, ऐसा करना ठीक है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए। अगर हमको समझ में आ जाए हमको खेती ही करना है, मान लो समझ में आ गया, तो आप खेती को हम जाके वो जैसे वो भाई कह रहा है कि चंद्रशेखर भाई की, चंद्रशेखर नाम है आपको, चंद्रशेखर भाई बोला पहले यार खेती को समझा दो यार, है ना, मैं समझ ही लेता हूँ पहले, तो मैं बोलूँगा चलो खेत में आके समझते ना यार। मैं इतने से कह रहा हूँ, कॉपी पेन में क्यों समझना है उसको, कॉपी पेन में समझ नहीं आएगी लफड़ा हो जाएगा, है ना। कॉपी पेन में खेत समझ में आएगी, है कॉपी पेन में थोड़ी करना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अपना पुराना अभ्यास है। थोड़ा सा जगह दो, थोड़ी जगह दे दो। एक हमारे मित्र है वो आते हैं खेती के बाद तुरंत लैपटॉप निकालते हैं और उसमें पूरा बाग लगा देते हैं और बता देते हैं इतने आम के बाग लग गए, इतना ये लग गया, इतना ये हो गया, इतना किलो सब्जी हो गया, हो गया देखो थर्ड बर्ड हो गया, लैपटॉप बंद कर देते। और पूरा डेटा जितना जितने हमारे खेती करने वाले भाई वो बैठे आज है ना पीछे, वो इतना डेटा उनके पास भी नहीं, बोलते देखो आपके लोगों को तो पता ही नहीं है, मैं उनको बता रहा था कि इसमें इतना हो सकता है, इसमें इतना हो सकता है ना, और कहाँ से, गूगल महाराज से। मैं बोला सब तो ठीक हो गया, लाओ एप्पल तो खिलाओ, पपीता तो लाओ, कुछ तो लाओ। अब उसके बाद लैपटॉप बंद ही है अभी। तो अब थोड़ा खेत में आके करेंगे जल्दी हो जाएगा ना। तो यदि जिंदगी के साथ जिंदगी को समझा जाए और जिंदगी को अच्छे मायनों में पहले अगर हम पहचान लें और उसके कार्यक्रम के साथ जोड़ लें तो शायद हमारा काम तेजी से हो सकता है। एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं बहुत कम समय भैया, बहुत धीरे धीरे चल रहा है काम, और जब मैं कहता हूँ कि देखो हमने तो तेज कर दिया, बोले ये बहुत ज़्यादा तेज हो गया है ना, इतना तेज भी सहन नहीं हो रहा है। तो आप ही तय करिए क्या करना है। नहीं, सबकी तरफ से जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो, ये सब देखो उनने पूछने से इतना सब हुआ ना चर्चा। भैया जी, भैया रोड मैप तो काफी क्लियर हो गया है रोड मैप, लेकिन फिर आप कहोगे लेकिन यूज कर लेकिन आ ही गया कि फिर समझने पे ला गया आपने, रोक दिया, फिर वो सारा विचार अभ्यास का और पूरा जो कंटेंट इसमें आ गया, मतलब सारा कंटेंट कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं। मुझे अपनी उपयोगिता का एहसास होगा। अरे मेरे भाई, मुझे अपनी उपयोगिता का एहसास के लिए फिर आप कह रहे एक बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, जैसे भैया से बात हो रही तो वो एक कुछ और मतलब कुछ और सरलता से मुझे अपनी उपयोगिता का एहसास नहीं करा सकते आप। ये है तो सही, मैं खुद पी लूं पहले। एक व्यक्ति बोले देखो बहुत हो गया समझना समझना, अब मैं समझूंगा ही नहीं, मेरे को इस शब्द से एलर्जी हो रही है। ठीक है, अदीम भाई टिक के मत बैठिए, अदीम में वो ब्राउन वाले पे टिक जाइए, वहां नीचे। हाँ जी, क्या समझ में आया, अभ्यास करना है या नहीं करना है इसको तय करो। तो हाथ तो सभी उठाए थे, तो पुताई करने की बात हो चुके। कोई चीज अभ्यास पूर्वक होगी, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कुल चरण क्या है। एक चरण है इन्फॉर्मेशन का, है ना, इन्फॉर्मेशन। एक चरण है उसके साथ ऑब्जर्वेशन का। एक चरण है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग का। और एक चरण है उसके साथ अनुभव का। ऐसे चार चरण में चीजें हैं। कोई बोलता है इसको कम कर दो, पदार्थ अवस्था इतने सालों में का धरती पे काम कर करके कर करके प्राणावस्था है, इतना समय थोड़ी है सर, तुरंत प्राणावस्था आना चाहिए। ठीक, अब इसको तो कोई कर नहीं सकते। प्राणावस्था के बाद कितने साल बाद जीव जंतु, जीव जंतु के बाद मानव, मानव के बाद इतने 10,000, 15,000, 20,000 साल जो भी बोलो, उसमें जो भी इतिहास है हमारा, अब जाकर जागृति का प्रस्ताव आया। तो इसमें अधीर होने से नहीं हो सकता है, बल्कि ये होना चाहिए कि प्रक्रिया के साथ चलना बराबर धीरता। प्रक्रिया हमको समझ में आती, जैसे तो वही बात हो गई कि एक बाप बेटा दोनों आम खाए। आम खाने के बाद ये हो गया कि बेटे ने पूछा, ये आम कहाँ से आता है? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आता है? बोले ये गुठली के अंदर है। पेड़ कहाँ है? ये आम के जो बीज है इसके अंदर पेड़ होता है। अच्छा, कैसे निकलेगा? इसको इसको इसको अपन लगा देते हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर लगाने से ये इसमें से पेड़ निकलता है और उसमें से आम निकल आता है। बात बढ़िया हो गई। फटाफट दोनों जाके जा गए ना, बोले कैसे लगाना? लगा लगा दिया, बीज लगा दिया। सुबह उठा, बच्चा देख के आया तो कोई पेड़ वेड़ था ही नहीं। आके फिर पूछा पापा, पापा वो तो पेड़ आए नहीं। पापा ने बोला अभी बेटा टाइम लगेगा, रुक जाओ। एक दिन, दो दिन, तीन चार दिन इसी में निकल गए। बच्चा बड़ा अधीर, बच्चा बड़ा अधीर कि निकल ही नहीं रहा है। फिर पापा ने समझाया, देखो बेटा ऐसा है कि 5-7 दिन में तो इसकी गुठली गलती है और उसमें से फिर जड़ निकलती है ना। जड़ जब निकलना शुरू होगी उसके बाद जाकर इसमें कोई पेड़ लगेगा। बच्चा बोले कहाँ जड़ निकल रही है, उसमें कुछ जड़ निकल ही नहीं, मैं तो रोज खोद के देखता हूँ उसको, कोई जड़ बड़ निकल रही है उसमें। तो भैया जो नियम है वो प्रक्रिया के साथ होते हैं। कोई भी चीज वो प्रक्रिया के साथ, हमको प्रक्रिया समझ में आना चाहिए। जो काम जिस प्रक्रिया से होगा, पहले नींव बनेगी तो नींव बनेगी, दीवार बनेगी तो दीवार बनेगी। अभी तुरंत हमारे यहाँ शिविर आ गया, तुरंत कमरा चाहिए, तो यही थोड़ी ना हो सकता है। तो जो भी होगा वो किसी नियम से समझना, नियम पूर्वक है। अगर नियम हमको समझ में आता है तो हम आवेश से मुक्त रहते हैं, एक प्रकार का आवेश। ठीक है, तो आवेश में रहना हो तो अपने हिसाब से मन मर्जी करो, और अगर आवेश मुक्त होना है तो हमको जो प्रक्रिया जैसी है उसको वैसा समझना पड़ेगा। चलिए कुछ आगे बढ़ाए बातचीत, और ये बातें जरूरी थी रिकैप करना। बढ़िया, सब रीसेट रीओरियंट हो गया मामला। ठीक, इसका धन्यवाद दीजिए जैन साहब को। अरे आप तो आप साथ चलो, तन मन धन के सदुपयोग तो आपसे करवा ही लेंगे, चिंता मत करो आप। चलिए, तो संस्कार को लेकर सारी स्पष्टता हो गई। तो अभी तक मानव में संस्कार नाम की चीज नहीं घटित हो पाई, तो जो कुछ हुआ है वो कुसंस्कार ही हुआ है ना। कुसंस्कार क्या मतलब? अभी कैसे कुसंस्कार हुआ ये भी समझ लो, क्योंकि शरीर को सदाकार करते हैं तो शरीर के अनुसार जीने की प्रवृत्ति बन जाती है, उसका नाम है कुसंस्कार। और संयोग की बात है कि इसी आधार पर पूरी शिक्षा है और इसी आधार पर पूरा व्यवस्था है। तो शिक्षा और व्यवस्था अभी शरीर मूलक जीने के लिए बाध्य करती है, तो एक बालक को एक कुछ आयु के बाद शरीर के आधार पर जीने के लिए तैयारी हो जाती है। तो हम हर बालक को अभी कुसंस्कारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कुसंस्कार बनाते हैं। चाहत अच्छी है, चाहत का स्वरूप तो शुद्ध है, चाहत में कोई गड़बड़ मानव में है ही नहीं। लेकिन वो चाहत के अर्थ में कुछ कुछ करते रहते हैं और वो सारा का सारा कहने की रुचि में चला जाता है। सारा का सारा कहने जाकर आप देखोगे तो कहाँ चला जाता है? शरीर में चला जाता है। प्रकृति में न्याय है, प्रकृति ने बोला कि ये ठीक नहीं हुआ, ये वापस क्या कर दिया, रीसेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग हो गया, और डिफॉल्ट सेट हो गया वापस अगली शरीर यात्रा का काम शुरू था कि वो चाहत वाला भाग वापस आके फिर आगे बढ़े, है ना। जैसे अगर अभी आपको पता चल जाए कि एक शरीर यात्रा में आप शरीर के लिए इतना काम किए, धन के लिए इतना काम किए, और भी रुचि के लिए कुछ कुछ किए, चार विषय में कुछ किए, और शरीर छोड़ते समय पता लगा वो अधूरा रह गया, तो जितना हम किए वो तो अधूरा रह गया, और वही अगर उसी को संस्कार माने और उसी को लेकर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या काम शुरू करे वो, तब तो भोगना और अधिक, तब तो गड़बड़ियां और अधिक, तब तो संग्रह और अधिक, है ना। तो वहां पर एक अभी क्या हो जा रहा है, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय में क्या हो गया, रीसेट हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग हो गई कि भैया वापस चाहना शुद्ध है, और शुद्ध चाहना में वापस क्या हो जाता है बच्चे में, तो बच्चे में क्या संस्कार लेके बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें मिनिमम संस्कार है, वो हर बच्चा न्याय का याचक, ये संस्कार लेके पैदा होता है, हर बच्चा जो है सही करने का, सही कार्य और व्यवहार करने का इच्छुक, और हर बच्चा सही का सही वक्ता, सत्य वक्ता, सत्य को जानता नहीं है, जो भी चीजें उसके सामने चल रही होती हैं उसको वो सत्य मानता है, हर बच्चा इस जगह से शुरू करता है, ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, हर बालक इस जगह से शुरू करता है, ये कॉमन है सब बच्चों में, जो सब में कॉमन है वही संस्कार है, ये भी लिख लो, जो सब में कॉमन है वही संस्कार हो सकता है, जो कॉमन नहीं हो क्या संस्कार होगा, है ना, वो तो कुसंस्कार हो गया, कोई चीज अनकॉमन हो जाए मानव में उसका नाम कुसंस्कार है, तो शिक्षा क्या करेगी, सारा संस्कार का कार्यक्रम क्या है, जो असमानता है उसको समानता में परिवर्तित करना, तो संस्कार करने का काम किसका है, एजुकेशन का है, तो जो असमानता है वो समानता में आ जाए, इसका नाम संस्कार, ये बात बढ़िया से बैठ रही है, ये ठीक से समझ में आती है, ये बढ़िया समझ में आती है, तो शिक्षा विधि से संस्कार है ना, तो जो कॉमन क्या है हर बच्चे में, ये कॉमन लेके चलता है, अब अनकॉमन क्या है ये भी समझ लो, तो कोई बच्चा पैदा हुआ तो हर बालक में ये रहता है, ये संस्कार का भाग है, और जो अनकॉमन है वो क्या है, जिसमें असमानता है, इसमें समानता है, असमानता किसमें है, एक ही गर्भ में यदि दो बच्चे भी बनेंगे तो दोनों बच्चों का शरीर निर्माण एक जैसा नहीं होता है, पांचों संवेदनाएं अलग प्रकार से काम करती हैं, चार विषय में भी अलग अलग तरीके से काम करेगा, तो शरीर में कोई समानता होती नहीं है, शरीर की व्यवस्था में समानता है, तो असमानता क्या है, शरीर में है, तो यदि एजुकेशन चलाना है तो ये समानता को लेकर समानता के लिए काम करना एजुकेशन का मुद्दा हुआ, और असमानता को लेकर नहीं करना है, तो जैसे अब दो बच्चे एक घर में पैदा होते हैं तो ये प्रश्न होता ही है, एक ही घर में पैदा हो गए और फिर एक ही जगह पैदा होने के बाद दोनों की प्रवृत्तियों में अंतर क्यों होता है, दोनों की क्योंकि शरीर अलग अलग हैं इसलिए उनकी शरीर मूलक प्रवृत्तियां अलग अलग है, जीवन मूलक प्रवृत्तियां समानता की बात कर रही है, और शरीर के आधार पर प्रवृत्तियां अलग अलग आती, जैसे किसी एक बच्चे में पैदा होते समय यदि बल ज्यादा है ना, जैसे हमारा दिव्य वो आयुषा बेटा जी बलशाली पैदा हुई होगी पहले से ही, अभी थोड़ी होगी इसकी, है ना, तो बलशाली जो पैदा होगा वो क्या करे मैं, अब उसका टेंडेंसी क्या बनेगा, शरीर ज्यादा काम करता है बल वाला, तो वो कोई भी बल वाला काम करना है उन्हें, है ना, तो उस प्रकार से जिधर बल वाला काम मिलेगा उधर वो उनकी टेंडेंसी बनती चली जाएगी, वो रुचि का निर्माण करती है, तो शरीर में भेद होने से रुचि बन गई। अब हमारा आदिम राम जी पोपल पापल पहले से होंगे, दिखने के जैसे पुलपुल है, तो इनसे कोई भी भारी काम के लिए इनको मन ही नहीं करेगा, तो ये क्या करेंगे, तो क्या करेगा, तो आदमी कोई ऐसे सॉफ्ट चीजें को ढूंढेगा तो वो उधर उधर पतले के लिए पकड़ेगा, ताकत वाला काम से दूर, दो आदमी फुटबॉल खेलेंगे वहां जाएगा नहीं, क्यों जाएगा, तो गिरने का संभावना हो जाएगा, है ना, ऐसे कोई एक आदमी है, वो एक आदमी है उसके कान बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि हम सबके कान एक जैसे काम नहीं करते हैं, ये आ गए, ठीक, तो कान एक जैसे काम नहीं करते हैं, किसी के कान अधिक काम करते हैं, उसको साउंड है ना अलग अलग सुनाई देते हैं, उसको डिस्टिंक्शन सुनाई देता है साउंड में। तो साउंड जब सुनाई देंगे तो साउंड अच्छे लगेंगे उसको, तो क्या करेगा वो, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इंक्लिनेशन कहाँ बन गया उसका म्यूजिक में। अब वो कोई साउंड वाली कोई भी चीज़ को वो क्या बोलते हैं उसको, चम्मच कटोरे लेके टून टान पिन पिन दोनों आवाज़ में अंतर सुनाई देता है उसको, बाकी लोगों को सुनाई देता है, बाकी लोग हल्ला मत कर, उसको दोनों आवाज़ में अलग अलग अंतर होता है, इसमें टिन इसमें पिन बारीक बारीक अंतर पता लगता है। तो अब उसका ध्यान इधर जाता है बार बार, क्योंकि कान अच्छे काम कर रहे हैं उसके। तो शरीर मूलक प्रवृत्ति जो बनी शरीर के कारण और उसमें भेद होने के कारण क्या हो गया, अब उसके इंटरेस्ट जो है ना अलग अलग बनना शुरू हो गए, है ना। तो जैसे कोई कमजोर होगा वो भीड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि धक्का लग गया तो गिर जाते हैं यार, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं क्योंकि दौड़ना पड़ता है, वहाँ टांगड़ी मारी गिरे लग रही बड़ी चोट लगती है। तो अब वो धीरे धीरे वहाँ से रास्ता पकड़ता जाएगा। शरीर मूलक प्रवृत्ति अलग अलग होने से वो भेद करेगा इसको। हम बोलेंगे देखो ये तो अकेले रहना चाहता है, ये तो इंट्रोवर्टेड है ना। अब इंट्रोवर्ट होना उसकी मजबूरी है, ये बात समझ में आ रही है। फिर ऐसे ऐसे उम्र बढ़ने के बाद तमाम और मान्यताएं भी इसमें ऐड होती जाएंगी, काम ढूंढेगा आदमी, फिर मान्यता क्या कह रही है, फिर घर वाले क्या कह रहे हैं, फिर पीयर प्रेशर क्या है, फिर सफलता को कैसे आकलन कर रहे हैं, इस प्रकार से वो तमाम तरह के वेरिएशन उसमें हमको दिखाई देते हैं। वो सारे कुसंस्कार हैं, वो सब क्या हैं, कुसंस्कार। अभी शिक्षा को ऐसा डिजाइन करना है कि असमानता की जगह पर समानता कैसे खड़ी हो, हर मानव बालक जो है समाधान संपन्न हो जाए, हर बालक समृद्धि संपन्न हो जाए, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो समाधान और समृद्धि इस प्रकार से कहाँ पहुँचा है, दोनों जगह पर जो समानता है कामना के रूप में और जो असमानता है शरीर के साथ, वो दोनों को हम पूरा कर ले जाएं, ऐसी जगह पर हम संस्कार को पहचानने की बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, कोई इसमें दिक्कत है? हाँ जी, हाँ माइक में बोलेंगे, माइक में। दिगी साहब इनका प्रश्न सुन लिया आपने, आपको सुनाई का देता है। लो भाई, दीदी ये पूछ रही है कि मैं बता देता हूँ माइक कब जाएगा, पहुंच गया माइक? हाँ बताइए बताइए। ऐसा क्यों होता है कि हर किसी का अलग अलग अलग अलग हिसाब से काम करता है, किसी का कान और आंख और ऐसा क्यों? दीदी जो शरीर का निर्माण होता है वो कभी भी एक जैसा होता ही नहीं है। वो तो समझ गई, पर ऐसा ऐसे किस कारण? उसी में अंतर होता है, डीएनए आरएनए खान पान सब में अंतर होता है। डीएनए तो माँ बाप की उसमें से आता है, तो अगर माँ बाप में वो रुचि है ही नहीं और फिर भी बच्चे में आ रही, वो कैसे आता है? रुचि डीएनए में नहीं है। हाँ, और बच्चे में कैसे आता है? जैसे किसी को गाना, बच्चा पैदा होता है तो उसको म्यूजिक में रुचि होती है, पर देखा जाता है कि माँ बाप में वो रुचि होती ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या कहा कि कान में जो भी फंक्शनलिटी में, एक तो कॉमन सब सुनते हैं है ना, एक ये कि उसमें सुनने में भी एक जो संवेदना है वो ज़्यादा कम का मामला रहता है। एक को आदमी को आप खाना खिलाते हो, उसको पूछना पड़ता है इसमें नमक कम था क्या, तो वो बताता नहीं कम था क्या इसमें, खा गया हो तो, है ना। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है बॉडी का, जब गर्भ में कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वेरिएशन रहता ही रहता है। जैसे ये दो पेन एक जैसे हमने बना लिए, ये तो डाई में बने, ये तो पेट में नहीं बने, उसके बाद भी ना तो इनका वजन बराबर है और ना तो इनका साइज बराबर है और ना इनका इनकी उम्र बराबर है ना इनका फंक्शन बराबर है, क्योंकि सामान कभी भी समान होते नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग सामान होते हैं, उनकी पहचान ही होती, प्रकृति बदत है, ये गलती नहीं है, ये नेचुरल है, वेरिएशन उसमें रहते ही है। क्या माँ का खाना और विचार में उससे होता उसके है बावजूद भी वो तो बीमारी और बच्चे में रोग और अरोग की स्थिति के लिए वो तो कारण है। जैसे ये पेड़ है, ये नीम का पेड़ स्वस्थ है, एक ही पेड़ में से अपन दो एक जैसी पत्ती ढूंढ के नहीं ला सकते, जबकि खाना पीना सब एक पेड़ को एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब सारे पत्ती को एक जैसा मिलेगा, दूसरे पेड़ से तभी तुलना ही नहीं कर रहे हैं अपन। जो खाना पेड़ के पास है वो तो सबको मिल रहा है ना, उसके बावजूद भी एक पेड़ में से दो पत्तियां एक जैसी नहीं होती है, रूप रंग में परफॉर्मेंस में एक जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हर इकाई का अपना एक मौलिक पहचान है, उसके कारण उसका रूप गुण स्वभाव धर्म वो रहते हुए भी है ना वो अंतर रहते ही उसमें। तो ये हमारा सबका नेचुरलनेस है, इस ये जो अंतर है इस अंतर को शिक्षा विधि से इसको भरना है, इसको बना के थोड़ी रखना है कि अब परंपरा कैसी हो जिसमें कि हम उसको ग्रो करके ले जाएं कि मिनिमम आंख का उपयोग कितना सीख जाए, मिनिमम नाक का उपयोग हर आदमी कैसे सीख जाए, मिनिमम जीभ त्वचा का कान का उपयोग हम कैसे सीख लें, वो हम ट्रेनिंग से कर सकते हैं। जैसे अभी म्यूजिक नहीं भी आता है तो हम एक मिनिमम ट्रेनिंग देकर आदमी के कान को इतना ट्रेनिंग दे सकते हैं। अभी ट्रेनिंग तो हो रही है, म्यूजिक गले में थोड़ी हो रहा है, म्यूजिक कहाँ हो रहा है, गले में से आवाज निकल रही है ऐसा हम बोल रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग गले की नहीं हो रही है। पहले ट्रेनिंग किसकी हो रही है, कान की, है ना, वो बीट और ये सबकी पहले ट्रेनिंग करना पड़ती है कान से वो इन्फॉर्मेशन आने की, उसके बाद उसके अनुसार गले की ट्रेनिंग करते हैं। ये बात समझ में आया? तो दो बच्चों में इस प्रकार से अंतर देखते ही हैं अपने, तो ट्वींस हुए हुए, ट्वींस होने के बाद भी अलग अलग है ना, तो कैसे अंतर होता है, समानता उसमें है, समानता के बिंदु को पहचानो, उसके उसके आधार पर कार्यक्रम बनाओ, असमानता के बिंदु को विलय करते जाने की बात है। जी भैया, जो समानता के बिंदु है उसमें न्याय और सही कार्य व्यवहार तो अपनी चाहना के रूप में देख पाता हूँ, सत्यवक्ता से क्या आशय है, मतलब ये बच्चे में सहज रूप से होता है, ये होने का क्या पर्पज है? पर्पज मतलब जैसे न्याय का याचक, मतलब सत्य को समझना पर्पज है। अगर पर्पज की आप बात करें, सत्यवक्ता का मतलब जो वो देखता है, जो बोलता है उसी को कॉपी करता है, सुनता है उसी को बताता है। तो बच्चे में सहज प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ वो देख रहा है उसको सत्य मानता है और यथावत उसको बोल देता है ना। किसी घर में घंटी बजी और बाप ने बेटा को बोल दिया कि बेटा जाके बोल देना पापा घर में नहीं है, है ना, वो दरवाजा खोल के बोलता है पापा ने कहा कि पापा घर में नहीं है, आगे पिटाई होती है उसकी। तो ये क्या चीज होगी, बच्चे में सत्य वक्ता है, उसने बोला पापा ने बोला है कि पापा नहीं है घर में, बता दिया, ठीक। तो लेकिन सत्य को समझा नहीं रहता, तो पर्पस क्या है इसका, सत्य को समझे ही पर्पस है उसका, ठीक है ना बात। भैया ये संस्कार एक मानव की बात है, एक मानव में होता है, और जैसे विचार को भी समझे कि एक मानव में है और संस्कृति मानव जाति में, तो मानव में विचार भी है और संस्कार भी है, तो दोनों में डिफरेंस वही ना, संस्कृति से कल बताया था, संस्कृति से डाउनलोड होने की प्रक्रिया संस्कार प्रक्रिया, और विचार से अपलोडिंग प्रक्रिया वो भी संस्कार प्रक्रिया है। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा भैया, ये थोड़ा दोनों एक जैसा लग रहा है कि विचार पूर्णता को संस्कार कहेंगे। अरे भाई मानव में विचार, हाँ या ना, हाँ। समाज में संस्कृति, प्रकृति मतलब वो मानव जाति में, जी ये क्लियर है यहाँ। ये विचार संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं या टूटे रहते हैं? जुड़े रहते हैं। ये जुड़ना जो है इसका नाम संस्कार है। तो संस्कृति से संस्कार, विधि से विचार तैयार होता है, विचार से संस्कृति तैयार होती है। संस्कार का अनुषंगीता है, मानव में संस्कार अनुषंगीता है। आप उसको कुछ भी एक कमरे में बिठा दो, बता दो, उससे ना थोड़ी ना कोई उसका विचार बनता है, पूरी संस्कृति में सब डाउनलोड करता है वो, परिवार से, टीवी से, अखबार से, उसमें से फिर समझता है। ये संस्कार की प्रक्रिया है, संस्कारित होने की प्रक्रिया है कि नहीं मानव में, क्या प्रक्रिया है, मतलब संस्कार प्रक्रिया का नाम है ये, जुड़ने का नाम है, टूल्स है ये, टूल्स के रूप में बोल सकते हैं इसे, जुड़ने की बात हो रही, जुड़ने की, संस्कृति और विचार, जीवन और शरीर, एक यात्रा से दूसरी यात्रा, एक परिवार से दूसरा परिवार, ये सब जो जुड़ने का क्रम है इसका नाम संस्कार है। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सहज स्वीकृति कहाँ है, जब तक, अब संस्कार कब होगा, जब तक ये पूरा नहीं है, अगर ये पूरा हो तो ये पूरी हो, तो एक टाइम एक आदमी अनुभव संपन्न हो गया, उसका विचार पूरा हो गया, ये विचार अपलोड हो गया कहाँ पर, संस्कृति में, परंपरा में चला गया। अब जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर विचार जो आएगा वो क्या होगा, वो पूरा होगा। तो ये 100% संस्कृति में से जो विचार पूरा होना शुरू करेगा इसको बोलेंगे बच्चे संस्कारी हो गए। मतलब संस्कारी हो गए, यही विचार पूर्णता को, विचार पूर्णता पे ही संस्कार है। हाँ जी, विचार पूर्ण होने पे ही संस्कार घटित होता है। हाँ, जैसे आप बोलो मेरा संस्कार पूरा हो गया, तो अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी अधूरे अधूरी संस्कृति में पैदा हुए और वहां से विचार ले लिए, बन गया तो अधूरा विचार, अधूरी संस्कृति अधूरा विचार आपके अंदर तैयार हो गया। उसका प्रमाण क्या है, अपन परेशान है, उसका प्रमाण क्या, अपन किसी जुड़ी जुड़ी नहीं पाते हैं, है ना, जुड़ने की चीज ही नहीं तैयार हुई हमारे अंदर। अब यदि हम अध्ययन करते हैं, कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं, तो हमारे में कोई समझ बनती है। अब हमारे में जो समझ बन गई, मान लो वो आपके लिए एक कोई एक जगह पहुंच गए आप, अब उसका प्रमाण चाहिए, आप संस्कृति में उसको अपलोड करो। यदि आप अपलोड कर पाए तो संस्कार, यदि अपलोड नहीं हो पाए तो काय का संस्कार, फिर तो मानना ही हो गया कुल मिला के। आप जो कुछ भी अभी समझ पाओ, यदि ये समाज में आप उसको अपलोड कर पाते हो, मतलब इसके आधार पर एजुकेशन को सुनिश्चित कर पाते हो और दूसरे मानव समझने लगते, तो आपका संस्कार हो गया, क्योंकि एक को, एक का समझ दूसरे को समझ हो गया। छोटी सी बात है भाई, एक आदमी मोबाइल बनाया, यूज किया, मर गया, तो मोबाइल को संस्कार नहीं बना। क्यों क्यों कह रहे हैं, अगली शरीर यात्रा में जब आएगा तो मोबाइल थोड़ी मिलेगा उसको। एक आदमी मोबाइल बनाया, एजुकेशन में ले गया, एजुकेशन में ले जाने के बाद अभी वो एजुकेशन में स्टेबल हो गया, मोबाइल बनाने लोग सीख गए, उसके सामने ही प्रमाणित हो गया, अब वो चला गया तो मोबाइल उसको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम ये मानते हैं कि कुछ हमको मिलना चाहिए, पीछे का किया धरा, पीछे का किया धरा संस्कार है आपका। वो मिलेगा कब आपको, जब आपने ठीक ठीक किया हो। ठीक ठीक किया होगा मतलब क्या, हम तो अभी मानते रहे पूरकता बराबर ठीक ठीक नहीं है ना, जैसा एक आदमी को जीना चाहिए वैसा यदि वो जिया तो उसको मिलेगा। तो संस्कृति की पूर्णता, सभ्यता पूर्णता के बिना कहाँ से हमारे में संस्कार उदय हो गया, इसका प्रमाण क्या है, है ना, ये बात समझ में आई। हाँ जी, हाँ भैया जी, पूरकता और उपयोगिता को फर्क मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे बच्चा जन्म से न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने वाला और सत्य वक्ता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, योग्यता नहीं है। हाँ, योग्यता नहीं है, तो वो न्याय का याचक है और मैं उसके साथ न्याय कर रही हूँ। हाँ, यानी तीनों बातें कर रही हूँ, तो मैं, ये मेरी उपयोगिता है कि पूरकता, ये पूछ रही थी। ठीक बात, ये फिर अपनी पूरकता होगी। हाँ, तो समझना, उपयोगिता मतलब न्याय को समझना। हाँ, और वो है प्रमाण, मैं उस उपयोगिता को आप प्रमाणित करते हो तो पूरकता हो गई। अभी ठीक है, तो न्याय क्या है, कैसे जीना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाए, वो भी समझना चाहता है कैसे जीना चाहिए, जीना क्यों और जीना कैसे, तो वो भी समझना चाहता है। तो आप समझ गए, आप ऐसा जीते हो, है ना, आप समझ गए, आपको तृप्ति होगी, आप जीते हो, प्रमाणित करते हो, दूसरे को हम सहयोगी हो जाते हैं। इसमें गर्म हवा आ रही है ना, कुछ है का? पानी बंद है इसका, ये इधर वाला है, इधर पहले वाला है, इधर वाला ना, ये इधर वाला है, चेंज कर दिया आज। ठीक ठीक है, 2 बज गया, बताइए, ये जो दीदी ने पूछा ये समझ में आया कि नहीं मुद्दा, ये ठीक से बैठ गया नहीं बेटा? ना ना ना, उपयोगिता का प्रमाण है वो, पूरकता मतलब अभी पूरकता नहीं हुआ, आपका समझना हो गया तो ये उपयोगिता हो गया, आप उसको अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करते हो जीने में तो जीना हो गया, और इससे कोई और लोगों को समझने की प्रेरणा मिलती है, वो एक प्रकार की पूरकता हो गया, प्रकृति के साथ भी और मानव के साथ भी। चलिए बताइए, और कोई मुद्दा हो तो बता ली, क्लियर कर लेते, शाम को और कुछ नई बातें जोड़ेंगे। हाँ जी,